Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Tilbage står spørgsmålet om, hvem der skal stå i spidsen for Venstres politiske projekt. Jeg har gjort min stilling op. Jeg ønsker at fortsætte som formand for Venstre og tage nøglerne til statsministeriet tilbage. Derfor vil jeg søge genvalg og opbakning til den politiske linje, som jeg her har skitseret på Venstres landsmøde. Ja, hold op. Så kom der gang i den igen i Venstre. Mm. Det fortsætter. Ja. Nu vil man altså fremrykke, det kunne man høre Løkke sige her, overraskelse for alle, man vil fremrykke Venstres landsmøde, så de kan finde ud af, hvem der skal være formand for partiet. Gerne inden Folketinget åbner i oktober, ja, ikke? Første onsdag i oktober. Det er meget smart af ham. Det ved jeg ikke, det er det nok. Altså, det må der virkelig også. Altså, hvis man forestiller sig, at der er nye historier om Venstre hver dag, hvis det skulle køre frem til november, ja. Hold da ja. Op, ikke? Men det, ja, det er ikke sådan helt afgjort, hvordan, om det er Løkke, der har gjort det, eller det er noget, han er blevet tvunget til. Der er sådan lige lidt semantik, man skal have styr på der. 4 ud af 5 af Venstres regionsformand, de har altså meddelt partiets top, at de gerne vil have fremrykket det her. Så kommer Løkke ud og siger, jeg vil også have fremrykket det, eller jeg vil have fremrykket det. Men han siger, at han ikke har hørt fra de her mennesker. Så de slår så lidt om, hvem der skal, hvem egentlig har bestemt det her. Ja, klart. Altså, hvem fandt på, at det her skal rykkes frem? Og hvad skal der til for, at det bliver rykket frem? Ja, det skal partiets hovedbestyrelse bestemme. Mm. Det er dem, der bestemmer sådan noget. Og de så skal hvis der mødes er flertal for det på lørdag, så kommer de til at holde et tidligere landsmøde, hvor man altså skal vælge en formand. Og vi taler om det her i dag, ja. Fordi Løkke har lavet sådan nærmest en nytårstale, hvor han sidder og fortæller, hvad det han siger, alle Venstres resultater. Ja, altså den er filmet fra flere vinkler, høj kvalitet, skriptet, og så sidder han ligesom og fortæller om alt det, Venstre har opnået. Det er statsmand. Det er så meget statsmand, og så bruger han det der med, at han skal have nøglerne tilbage til statsministeriet. Jeg synes, at han skal til at bruge en ny formulering. Ja, det kan være. Han bruger altid det der med nøglerne til statsministeriet. Det er Knud, i hvert fald først den 16. og 17. november. Det var meningen, det skulle være. Ja. Ikke? Men nu ser det ud til. Og som altid, når der er sådan nogle politiske nyheder, så får man jo nogle analytikere på, som kan gætte lidt på, hvad det her det egentlig er udtryk for. Ja. Og Knud, det der det var den store politiske, eller store politiske klip. Ja. Og nu skal vi høre weekendens fedeste lydklip. Fedt, at de bakker op om det her. Bestrimer, Anders. Ja, altså det, der foregår her, der er gaderæs i Randers, som det hedder. Altså, og det er kommunen, der har været med til at godkende arrangere det sådan noget. Der er jo intet ulovligt i, de kører om kap, eller de kører ræs. Og så tager patruljebilen lige med udrykning og blink en tur ned ad banen. Ja. Men det er ikke alle, der synes, det er sjovt og fedt, som kommentatoren her. Nej, de der betjente, som kører med og kører 110 km i timen med udrykning til det der gaderæs, de har fået en reprimande. Ja. Hvem er det, vi skal tale med? Vi skal bare tale med en, som var til stede. Ah. Og så skal jeg skal bare høre ham, hvad er et gaderæs i Randers? Ja. Og du skal høre ham. Jeg elsker den der lyd af bilen, der bare sådan... Ja. Og så er det jo lovligt, og så kører politiet med. Ja, yes, det er der vildt god stil af politiet, det der på en eller anden måde, synes jeg. Ikke hvis du så spørger chefen i afdelingen der, men det kan vi... Altså, vi skal bare tale med det her øjenvidende og høre... Altså, man kan jo sige, hvor smart er det egentlig at signalere, at man kører vanvids, eller man kører ræs, når der er den der vanvidskørsel? Det er selvfølgelig ikke så smart. Nå, okay, men jeg ved ikke, vi behøver heller ikke nogen holdning til det, men vi taler med et øjenvidende. Jeg har sympati med det der betjente. Jeg synes, det er godt gjort. Okay, ja. Jeg har ikke nogen holdning til det. Nej. Nå, men vi skal også tale om, at der var 25 akrobater, der lavede akrobatik oven på Bellahøjhusene i København. Ja. De hoppede, de fløj, de sprang fra hustage og træer. Og når man så kigger i pressemeddelelsen, så står der, at ideen med det her, det var, at de skulle skabe et øjeblik af andethed for at give et andet blik på hverdagen og vise, at alt er muligt. Føler du en følelse af andethed? Hvad betyder det? Jeg ved det faktisk ikke. Nej. Det gør du heller ikke? Nej. Nej. Vores reporter har testet sproget i den her pressemeddelelse, og altså beskrivelsen af det her event det på deltagerne. Det lyder som om, der er sådan en alarm på sådan noget bullshit-lingo, der går af der, ikke? Jeg kan lige så godt afsløre, at faktisk så mange af beboerne derude var meget imponeret over det her akrobatik, men det vender vi sådan set jo også tilbage til. Det gør vi. Jeg skulle have sat sådan en lille jingle på, Ida. Ja. Men jeg kan jeg ikke bare selv sige sådan... Du kan bare sige, at vi lytter til 24 morgen klokken 10:06. Ja, det glemmer. Og store dele af Amazonas står i flammer. Og det får nu Brasilien til at indsætte 44.000 soldater og adskillige militærfly til at bekæmpe brandene. Ja, det er landets forsvarschef, som lørdag meddeler på en pressebriefing, at nu går hæren altså ind i det her. Og vi skulle kunne sige godmorgen til dig, Rune Heidshøj. Jeg ringer op til ham nu. Åh ja, det er den der Skype-lyd. Han, jeg kan så sige i mellemtiden, at han er Sydamerika-korrespondent med base i Buenos Aires i Argentina, nabolandet, men ved og følger det her, ved meget om det og følger det her tæt. Er du med os, Rune Heidshøj? Ja, godmorgen. Godmorgen. Du er direkte i radioen. Vil du fortælle os, hvordan militæret i Brasilien vil bære sig ad med at bekæmpe de her brande? Altså, det brasilianske militær har sat alle midler ind med tusindvis af brandfolk på jorden, der bliver assisteret fra luften af fly og helikopter, der er specielt designet til skovbrande. Problemet er, at det er nogle enorme områder og meget isolerede områder uden deciderede veje de steder, hvor man skal huske på det over. 72.000 små og store brande, der har startet det her. Men bestræbelserne er sat i gang ifølge den brasilianske regering. Problemet er, at de har jo raset siden den 10. august, uden at der i hvert fald ifølge hvad den brasilianske regering siger, har været vilje fra de her delstaters side til at bekæmpe og koordinere slukningsarbejdet. Og det er jo problemet, det er jo hele sagens kerne er, at der har været en tøven, og der har været en form for magtkamp, politisk magtkamp i forhold til, hvem der har skylden for de her brande. Og selveste præsident Bolsonaro har jo beskyldt de selv samme NGO'er, og til tider også folk i militæret for at påsætte de her brande, for at stille hans regering i et dårligt lys. Så det sidste nye er, at der skulle være endnu mere... Der skal være bedre kontrol over brandene end bare for et par dage siden. Men altså, det er noget, der bestrides af de selv samme NGO'er, der bliver kritiseret af den brasilianske præsident. Og det skal lige siges, at det er selvfølgelig fuldstændig udokumenteret påstand, når Bolsonaro han beskylder NGO'erne for at sætte ild til Amazonas. Men kan du fortælle lidt om, hvordan de her brande egentlig er startet? De her brande, de er startet, det er... Det er årstid i Sydamerika og i Amazonas for skovbranden. Der er jo tal fra de brasilianske medier, der har floreret, også her i, hvor jeg er, i de argentinske medier, der viser, at for 10 eller 15 år siden var der cirka lige så mange brande på det her tidspunkt i august i Amazonas-regionen. Men det, som NGO'erne siger, er, at de er sket, fordi at Bolsonaro, og der er det jo, at de er uenige, de er rygende uenige, men det, de her NGO'er, der er ansat til at bevogte regnskoven, siger er, at den brasilianske præsidents ultraliberale miljøpolitik, der faktisk er ikke eksisterende, har gjort, at en masse bønder, som i forvejen forsøger at afbrænde for at skabe marker, som de kan dyrke deres afgrøder på, har fået frit slag til virkeligheden og afbrændt endnu mere, og det siger NGO'erne har gjort, at det er nået det her omfang, det er nået de her to uger, det nu har raset. Og man taler om det med, at august er årstid for skovbrænde. Hvorfor er det egentlig det? Jamen det er det, fordi at det er vinter hernede, og det er jo altså ikke koldt inde i hjertet af Sydamerika, men det regner ikke, det er ikke så fugtigt og regner ikke så meget. Så der er faktisk, ikke fordi der er tørke, men det er langt tørrere og mindre fugtigt normalt her i den sydamerikanske vinter i Amazonas, end når det er højsommer i december til marts. Og hvad er det så, der har fået Bolsonaro til ligesom at bukke under nu og rent faktisk sætte militæret ind? Jamen han har jo, om ikke så bidt i det sure æble, så er han blevet presset ekstremt meget. Også af enorme protester store protester i alle de store byer her de sidste par dage i Brasilien med folk, der slår på kasseroller eller kører i optog og dytter af ham. Men det største pres, det er jo det internationale pres, og også det, at vi snakker om det nu. Vi er blandt andet Norge og Tyskland, der har truet med, ikke bare truet, men har skåret midlertidigt alle de midler, som Brasilien millioner af dollar modtager til regnskovsbeskyttelse. Og så har den franske præsident Macron jo her under det pågående G7-møde jo virkelig trumfet og direkte sagt, at han mener, at Bolsonaro er løbet, altså at Bolsonaro lyver i forhold til den miljøbeskyttelse, som han siger, at Brasilien udfører og beskytter regnskoven med. Og det har jo i virkeligheden skabt en lille diplomatisk krise mellem Frankrig og Brasilien, men det har fået Bolsonaro til at sætte militæret ind, og det har fået i hvert fald det, som de nyeste tænker er, har fået brændende til måske at få lidt mere kontrol over brændende, men alligevel er der jo stadigvæk enorme bekymring fra NGO'ernes side. Og altså, Brasiliens befolkning har i områder i hvert fald kunne mærke denne her kraftige røg. Og du sagde i går, at røgen efter sigende skulle nå til Buenos Aires, måske her mandag, hvor du befinder dig nu. Kan du mærke røgen fra Amazonas? Altså, det er bare at sige, jeg kan ikke mærke den nu, fordi vi er jo lige over midnat her mandag morgen, mandag nat i Argentina. Men de argentinske medier og de brasilianske medier har fulgt enorme røgskyer på vej ned gennem det centrale og sydlige Brasilien. Og de argentinske medier melder om, at der er røgskyer i det nordlige Brasilien, der måske kommer her til Buenos Aires midt på Argentina i løbet af i morgen eftermiddag. Så det er nogle ting, der bekymrer også de argentinske myndigheder. Man skal bare huske på, at oppe i det nordlige Brasilien, hvor det står helt galt til, er der jo stadigvæk erklæret sanitær og sundhedsmæssigt undtagelsestilstand, fordi det påvirker både folk og fæ, altså folk med luftvejssygdomme, men også påvirker alle mulige former for dyr i området. Rune Heidshøj, mange tak, fordi du var med. Jo, tak. Som altså er Sydamerika-korrespondent med base i Buenos Aires i Argentina. Prøv lige vent, Knud, med at trykke på den der knap. Jeg får styr på den nu, tror jeg. Jeg kan næsten ikke vente. Du stresser mig. Ja. Jeg bliver nødt til at lige sige noget inden. Ja. Ind på Ekstrabladet, der kan man jo se NASA-foto, fotos fra NASA, ja, som afslører omfanget af de her skovbrænde. Det er jo helt tydeligt, det er taget om natten, og de sådan mere hvide klatter, det er jo fra storbyer. Ja. Og dem, der er sådan orange i farven, det er jo alle de her skovbrænde. Det ser vildt ud. Hvis det der er skovbrænde, så er det godt nok. Ja, det skulle man næsten selv gå. Det kan man gå ind og se inden på Ekstrabladet. Og nyheden er ligesom også, at det jo ikke kun er Amazonas-regnskoven i Brasilien nu, der brænder. Nu er det store arealer af regnskov i Bolivia, Peru, Paraguay, Ecuador, Uruguay og Argentina, der altså står i flammer. Det er også derfor, at Rune her fortæller, at man nok vil kunne mærke røgen i løbet af det her døgn. Du lytter til Radio 24/7. I Randers, der har der været gaderæs i weekenden, og der var altså sådan, kan man sige, nogle lidt usædvanlige gæster, der deltog i det her gaderæs, nemlig politiet. Se det, de bakker op om det her. Ja, og det her, det er lyd fra en video, hvor politiet så kører med blink og deltager i gaderæset og udrykning. Den rammer Facebook, og så har Østjyllands Politi altså været ude og givet betjentene en reprimande og skrive i en pressemeddelelse, at det tegner et uheldigt billede af politiet. Godmorgen, Teddy Kjær Hansen. Godmorgen. Du er fra Randers, og du var sådan set med til det her race i går. Vil du ikke lige starte med at forklare lytterne og mig, hvad et gaderæs er i Randers? Jo, det kan jeg godt. Lang historie kort, så har der jo nogle gange været nogle unge, som gerne ville køre noget race og så videre rundt omkring. Og det er jo desværre under de, kan man sige, forkerte forhold. Og der er så nogle folk, der er gået sammen om at lave et engagement og snak om kommunen og Randers Politi i forhold til at få arrangeret noget lovligt gaderæs. Og det er så kommet på stablen her, jeg tror det er sidste år eller forrige år vist, hvilket gør, at det muliggør at køre lovligt gaderæs nogle bestemte dage om året, hvor de har, jeg tror det er 5 eller 6 engagementer. Hvor det hele så er styr på med sikkerhed, og der er ambulancer derude, og der er spærret af, og det hele sådan, at de kan køre ordentligt, uden at det skal være sådan, ja, ud af en eller anden sidegade, hvor der kommer folk gående og hvad ved jeg. Okay, så der er styr på sikkerheden, og det også er, at politiet er der. Og så er der en vinder af det her race. Ja, altså alle kører mod nogle tider, egentlig, kan man sige, som så bliver opdateret på en hjemmeside. Og det er så de tider, som de egentlig går fra. Det er ikke sådan, at du for hver løb kan se, at så er der en eller anden vinder på den måde. Okay, og hvor hurtigt kører de? Jamen, det er jo forskelligt, fordi nogle af de biler derude, altså for i og med, at det er lavet lovligt, og der er styr på det, og styr på sikkerheden, så er der også nogle måske lidt mere custom biler derude. For eksempel i lørdag, der havde vi en bil derude, den havde 1400 heste. Det var ikke sådan en, du lige kører i Fakta i. Nej, så hvor hurtigt kørte den? Jamen, jeg tror, den kørte omkring 197 i løbet af 201 meter. Hold op. Ja, okay. Og det går stærkt, og de siger rigtig meget, nogen af dem, men der er også nogle af dem, der kommer, som er ganske almindelige, ja, jeg skulle næsten sige herre og fru Hans, men det er det jo ikke, men altså, der er også normalt gadeindregistrerede biler imellem. Men det er klart, i og med, at det er lovligt arrangeret osv., så kommer der også folk med biler, som er lidt mere custom, ikke, og lavt til det. Og som du selv siger, panserne, politiet er jo så med derude. Hvordan deltog de i det? Jamen altså, de er jo jævnligt derude og kigger osv., og ligesom vise, at de er i billedet, ikke, men de plejer jo bare at gå rundt osv. Og hvad skete der så? Jamen, vi stod jo der og stod og kiggede, og det var jo vældig fint at se. Så kunne vi jo bare se to. Vi stod sådan rimelig tæt på startfeltet. Og så kunne jeg så se de der to patruljevogne, de rullede ind på feltet. Så tænkte jeg, det er bare løgn, det der. Og så kunne jeg simpelthen ikke lade være med at grine, for jeg synes, det var sådan fedt, hvis de skulle til at køre. Altså, fordi det er jo, altså, ja, det er jo ikke noget, vi har set før derude. Jeg har været derude flere gange og så videre, men det har jeg sgu aldrig lige oplevet, vil jeg sige. Og hvad skete der så? Jamen, så bliver de jo budt velkommen af verden, kan man sige, over mikrofonen. For de har jo, som jeg kan forstå det via verden, så har de jo selv været over at spørge ham, om de måtte have lov at køre en tur op ad banen osv. Og det har han jo bare sagt go for. Og så, eller for arrangørerne. Og så rullede de op på banen, og folk de hujede og piftede, og synes det var ellevildt fedt, fordi at det åbnede lige pludselig en vej for, at politiet var synlig der. Og at man på en eller anden måde, et af de går rundt der, det er en ting. Men at de pludselig bare tager en tur af banen, det er jo ikke, fordi de kørte sindssygt rent. De kørte jo bare, altså, sådan normalagtigt. De kom op på 110 km i timen. Det er jo ingenting, altså. Og med udrykning? Ja, ja. Det er jo en del af, kan man sige, det show, de valgte at lave, ikke? Men lige de sekunder der, det er jo, hvad? Måske et halvt minut, de bruger på det der, af den der aften, de er der. Men det bygger bare en bro fuldstændig til alle de unge og viser, at det er muligt at kommunikere med politiet, og at engagementet har fået en accept af politiet. Ja, og hvad signalerer det ellers, tænker du? Altså både det her med at accepte ræset, men også det der med, at det er meget fedt at køre stærkt? Jamen altså, det signalerer jo på en eller anden måde, selvfølgelig kan man godt køre stærkt, men at det kan lade sig gøre at kommunikere, og det kan lade sig gøre at få det stablet noget på benene, så man kan køre stærkt under ordnet forhold. Ja. I stedet for, at man skal gøre det på en eller anden vej kl. 23, et eller andet, man finder ud af, at man lige kan nå at køre tre race eller sådan noget. Ja. At det netop appellerer til, at folk kan tage et initiativ og få noget sat i værk til at få lavet noget under ordnet forhold. Ikke kun i Randers, men måske også andre steder i Danmark. Så hvad synes du om, at chefpolitiinspektøren ved Østjyllands Politi, Claus Arbo Rasmussen, han er ude at sige, at det er altså ikke... Han giver dem jo en reprimande og siger, at det ikke er politiets opgave at deltage i den slags arrangementer. Jeg synes, det tegner et uheldigt billede af politiet. Nu er vi i gang med at undersøge, hvad der er sket, og vi vil indskærpe over for vores medarbejdere. Det er altså ikke den måde, vi prioriterer vores ressourcer på, siger han i en pressemeddelelse. Hvad synes du? Hvad synes du om det? Altså, han har sikkert en årsag til, at han siger det, som han gør. Altså, jeg kan på ingen måde være enig, fordi den bro, der bliver bygget ved, at de laver... Det lille stunt, hvor de kører op og der, fordi de kører ikke engang ræs, altså på den måde. Men den bro, det bygger mellem befolkningen og politiet i forhold til sådan et engagement her, det er millioner værd, altså. Og det kan, hvis man kigger på de sociale medier, som, hvor det jo flower fuldstændig vildt lige nu, der er der jo ingen tvivl om, hvor mange likes de her to betjente, de har gjort, fordi de rejste op og gjorde det, de gjorde. Men han sidder selvfølgelig med en højere rang, kan man sige, og han skal jo sige om det. Skal vi i hvert fald ikke, altså. Og det har han da sikkert sine argumenter for. Men jeg tænker, i den anden ende, så er det... Der er ingen, der siger, at de skal gøre det her hver gang. Men det er totalt point til Østjyllands politi, det der. Det er der ingen tvivl om. Tak til det, Kjær Hansen. Det var så lidt. Fra Randers, som altså var vidne til det her gaderæs i Randers. Altså, måske er grunden til, at han også er slået ned på det her lidt hårdt, altså Claus Arbo Rasmussen fra Østjyllands Politi, som er chef politiinspektør, der måske også, at det her det falder sammen med, at i weekenden, der blev en svensk og norsk statsborger kørt ned i København af en sort Audi på grund af vanvidskørsel. Og den 23. juli, der mistede en 35-årig politiassistent livet ved Langebro i København på grund af vanvidskørsel. Og derfor så har S, V og DF altså fået nok, og de vil nu slå hårdere ned på vanvidskørsel. Men altså, der er jo selvfølgelig forskel på ulovlig vanvidskørsel og så det her gaderæs i Randers, som kommunen har været med til at arrangere. Ja, vi havde jo selv betjenten i studiet, som fortalte om, hvordan han havde været betjent i 35 år i færdselspolitiet her i København, og altså synes, det var blevet værre og værre det her. Men måske, hvis man laver det under ordnet forhold, så kan det være, der færre, der måske ligger og laver vanvidskørsel. Det ved man jo ikke. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Rigspolitiet og Østjyllands Politi, men de har ikke ønsket at medvirke. Er der andre, der lytter med, der var til stede ved gaderæset i Randers, så må I meget gerne skrive ind. Ja. 42 600 427. Og spar, hvis du selv har prøvet at køre gaderæs. Dette er Radio 24/7. Ja, så har Lars Løkke Rasmussen, Venstres formand, jo i et opslag på Facebook simpelthen bedt partiets hovedbestyrelse om at fremrykke landsmødet, så det kan blive afholdt, inden en ny politisk sæson starter, altså inden at Folketinget åbner der i oktober. Og det skulle jo egentlig, eller landsmødet er jo planlagt til at blive afholdt i november, og nu vil han altså gerne have det fremrykket. Der er lige nu et alt for stort fokus på enkeltpersoner og arvefølgen i Venstres ledelse. Det gør os ukampdygtige som parti. Det skygger for vores politiske projekt. Det kan vi selvfølgelig i længden ikke være tjent med. Derfor må diskussionen bringes til konklusion hurtigst muligt, og det kan kun ske på et landsmøde. Derfor vil jeg bede Venstres hovedbestyrelse om at fremrykke Venstres landsmøde fra den 16. til 17. november til afholdelse inden Folketingets åbning, så vi kan være klar til den nye politiske sæson. Ja, er det så bare katten med de ni liv der lige har fundet endnu en udgang til at fortsætte som formand? Det er lidt op i luften. Altså, der er 4 ud af 5 af Venstres regionsformænd, som lørdag meddeler partiets top, at de vil have fremrykket landsmødet. De vil have et ekstraordinært landsmøde, og de har altså forsøgt at få fat i Lars Løkke Rasmussen, men det har ligesom ikke lykkedes dem. Og så går han selv ud og laver den her video, og derfor skændes man lidt i Venstre om, altså det er jo lidt et spørgsmål om, hvem er presset til hvad? Er det Løkke, der er presset til at fremrykke det, eller er det noget, han selv gør som et smart træk? Det er jo sådan lidt op i luften i hele den der sådan spin-tåge, der ligger overalt med formandskabet Venstre. Og hvis det er ham selv, hvad vil så være det smarte ved det træk at rykke landsmødet frem? Det vil selvfølgelig være, at man på en eller anden måde kan lukke ned for alt den her, jeg tror selv, han har brugt ordet fnider, der er i Venstre lige nu, og hurtigt få afklaret, om han kan genopstille og fortsætte som formand. Og fnider er jo nok, også i forhold til, hvad han siger nu, lidt en underdrivelse, ikke? Det er et full-blown formandsopgør, der er i gang. Simpelthen ledelsen i partiet, i et statsministerbærende parti, som er ved at blive skiftet ud. Og jeg ved det ikke, men det er da, altså, jeg tror, der er et eller andet sted for Lars Løkke Rasmussen. Hvis det der får lov til at køre frem til november, så bliver hans autoritet jo undermineret hver eneste dag. Hver dag vil jeg stille spørgsmål til, om han er den rigtige kandidat. Så vi får et par politiske kommentatorer på senere, så skal vi selvfølgelig høre dem. Er det her ikke også måske, selvom det virker, kan virke nærmest en lille smule desperat i Venstre, at man nu vil fremrykke et landsmøde på grund af det her, om det så gavner Løkkes chancer i virkeligheden, fordi han jo så dermed ikke skal gå i flere måneder, hvor der bliver stillet spørgsmålstegn ved hans autoritet. Det er sådan en video, han har lagt ud. Den er 5 minutter cirka. Der er 2 kameravinkler. Den er ret professionel. Han sidder og læser op et manuskript. Det er ret tydeligt. Og så fremlægger han ligesom alt det, Venstre har opnået. Og så understreger han, at han genopstiller til formandsposten. På landsmødet skal vi have afklaring på 2 helt centrale spørgsmål. Hvad skal Venstres politiske linje være, og hvem skal stå i spidsen for den? Jeg har gjort min stilling op. Jeg ønsker at fortsætte som formand for Venstre og tage nøglerne til statsministeriet til. Ja, og lige nu står det jo så hen i det uvisse, om der fortsat er opbakning, reel opbakning til Lars Løkke Rasmussen som formand. 2 møder blandt Venstres lokalformænd er altså ikke endt med et klart bud på, hvad partiets bagland ønsker sig. I begyndelsen af ugen, så er der møder i Venstres kommuneforeninger i Region Midtjylland og Region Sjælland, hvor man skal gøre stillingen op. Og ja, det der jo også lurer i kulisset, det er, kunne en Jakob Ellemann Jensen blive en ny formand, og både Løkke Rasmussen og Kristian Jensen så ryge ud. Det er jo det, der er nogen i Venstre, der ønsker, mens der er andre, der ønsker, at den nuværende formand Kristian Jensen skal overtage den dag, hvor Løkke Rasmussen han ikke længere vil være formand. Der er i hvert fald nogen fra Venstre af de mere sådan kendte politikerprofilerne, som giver sig selv til kende inde i den her tråd, der er under videoen. Det er Tommy Ahlers. Hvad siger han? Fuld opbakning, glæder mig til at få fokus på politik. Der er også kommentarer fra Karen Ellemann og Jan E. Jørgensen. Hvad siger han? Jan Jørgensen, vil du høre ham? Yes, ja. Han siger, og det er meget langt, vi tager bare en lille bid. Ja. Det skal ikke være nogen hemmelighed, der den seneste tids diskussion om, hvem der skal stå i spidsen for Venstre frem til næste valg, har været frustrerende. Vores sommergruppemøde skulle have været en fejring af to flotte valg. Ja, okay. Men altså, det er også fordi, Karen Ellemann skriver, tak for dit fornuftige forslag om at fremrykke landsmødet. Altså, det bliver også lidt sådan noget med, at de skal vise offentligt, at de bakker op om ham. Det virker så orkestreret på en eller anden måde, ikke? Mm. Derfor er det måske meget rart at få nogle politiske analytikere på, der kan sådan læse lidt mellem linjerne. Dette er Radio 24/7. Vi skal have et nyhedsoverblik lige om lidt, Ida Herskind, som du har klar til os. Helt friskbagt. Og når vi så kommer tilbage, så skal vi altså høre om 25 akrobater, som indtog Bellahøj her i København i weekenden, hvor man ligesom hoppede og sprang hen over hustage. Og det er jo sådan set selvfølgelig meget skægt, og ikke nødvendigvis nogen stor nyhed i sig selv. Men det, som var sjovt, det var, at man på en eller anden måde forsøgte at med sådan lidt måske noget bullshit-bingo, bullshit-lingo i hvert fald, ikke? I den pressemeddelelse, de har udsendt, der skriver de så noget om, at vi skal lade akrobatikkens sprog infiltrere et område og lege med beboerne og bygningernes fysiske begrænsninger. Hvad betyder det egentlig? Det sendte vi en reporter i Marken for at finde ud af. Men nu skal vi først have et nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Venstres landsmøde skal afholdes tidligere end planlagt, så der kommer styr på formandsposten i partiet, lyder det fra formand Lars Løkke Rasmussen i et opslag på Facebook. Balladen i Venstre er den seneste tid eskaleret i en sådan grad, at partiets bagland i øjeblikket er i gang med en stribe møder, hvor tilliden til den øverste ledelse i partiet bliver drøftet. Ifølge TV2 og Berlingske meddelte 4 ud af 5 regionsformænd i lørdags Venstres top, at de vil have et ekstraordinært landsmøde for hurtigst muligt at få afklaret situationen omkring formandskabet. Men Lars Løkke Rasmussen understregede i går på Twitter, at hans ønske om at få fremrykket landsmødet blev luftet, før de 4 regionsformænd havde gjort deres stilling klar over for Venstres top. Landsmødet er planlagt til at finde sted 16. til 17. november, men kan altså blive fremrykket. Det er på Venstres landsmøde, at partiets formand og næstformand bliver valgt. Israels militær har udført luftangreb mod Hamas-bevægelsen i Gaza-striben. Det oplyser militæret efter, at 2 raketter blev affyret fra området ind i det sydlige Israel søndag. Ifølge det israelske militær var det 1 af målene for luftangrebene. Det var et kontor tilhørende en kommandør fra Hamas i den nordlige del af Gaza-striben. Der er ingen rapporter om omkomne, skriver nyhedsbureauet AP. Sent søndag oplyste Israels militær, 2 raketter, der blev affyret fra Gaza, var blevet opfanget af israelernes missilforsvarssystem. Raketterne fra Gaza blev affyret dagen efter, at Israel lørdag udførte luftangreb i Syrien. Ifølge Israel udførte landets luftvåben angreb mod iranske enheder i Syrien for at forhindre et iransk forsøg på at angribe israelske mål. Easy Translate har vundet et udbud på 520 millioner kroner, der betyder, at de siden 1. april i år har haft ansvaret for at levere tolke til alle instanser under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Men blot få dage efter de overtog opgaven, gik det galt. Den 3. april i år sendte Easy Translate en arabisk tolk til en opgave hos Sydsjællands og Lolland Falsters politis afdeling for organiseret kriminalitet. Men tolken kunne ikke fremvise en ren straffeattest. Det viser mails, som Radio 24/7 har fået aktindsigt i. Rigspolitiet erkendte efterfølgende i en mail, at det var en fejl. da der er et krav om, at Easy Translate indsamler straffeattests på tolkene. Mere om historien om cirka 10 minutter. Og mandag, der får vi tørt med sol de fleste steder og temperaturer op mellem de 24 og 28 grader, lokalt op til 30 grader. Ved de østvendte kyster lidt køligere, og vinden bliver svag til jævn fra øst og sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Er i Bellahøj, København, som er sådan lidt et belastet område, kan man ikke godt sige det, Ida? Der er høj kriminalitetsrater og et belastet område. Der skulle de have glæden af nogle akrobater, som kom ud og lavede nogle flikflak og sprang rundt på hustage og lavede gøjl i træerne også. Og det kunne man sige, det kunne være, det er bare sådan en god, spændende oplevelse. Men der tror jeg altså, de havde større ambitioner, de der akrobater. I hvert fald så har de udsendt en pressemeddelelse, og der skal man lige lægge mærke til sproget her, vil jeg sige. For hvad kan man egentlig få ud af sådan en forestilling der? Hvis man lige lytter efter her, så skulle beboerne altså have ud af det, at de akrobaterne lader akrobatikkens sprog infiltrere et område og leger med beboerne og bygningernes fysiske begrænsninger. Vi ønsker at skabe et øjeblik af andethed for at give folk et andet blik på hverdagen og vise, at alt er muligt. Vi ser det som en udveksling af gaver mellem os og deltagerne. Ja, reporter Adnan eller Adami, han tog derfor til Bellahøj for at høre dem, der var mødt op, hvordan de oplever den her andethed. Undskyld, jeg kommer fra 24/7. Må jeg gerne stille et hurtigt spørgsmål? Ja. Hvordan synes du, at akrobatikkens sprog infiltrerer det her område? Det er lidt svært at se så meget herfra om bagved, men det er interessant, hvordan de bruger niveauerne sådan her blandt husene. Hvad er det for en gave, du føler, du giver til dem, og hvad er det for en gave, de giver til dig? Det ved jeg ikke. Det er en god oplevelse, synes jeg. Hvordan synes du, at de udfordrer, hvordan synes du, at akrobatikken udfordrer både borgernes, men også bygningernes fysiske begrænsninger? Det har jeg ikke lige tænkt over. Nu har jeg ikke set så meget endnu. Jeg håber, de stopper op på et tidspunkt, så man kan indhente dem lidt. Undskyld, jeg kommer fra det 4-7. Må jeg gerne stille dig nogle hurtige spørgsmål? Jeg snakker norsk, da. Når du snakker norsk, jamen, hvor bor du her? Jeg har akkurat flyttet til København. Ja. Men ikke i Bellahøj? Nej, jeg bor i Valby. Hvad tænker du om? Føler du, at du får en gave? Ja, virkelig. Det er veldig flot. Hvordan synes du, at akrobatikkens sprog infiltrerer det her område? Jeg vet ikke. Det er litt vanskelig å svare på. Nei, det ser veldig kult ut. Og, ja. Føler du en følelse av andethed? Hva betyr det? Jeg vet det faktisk ikke. Nei. Det gør du heller ikke? Nei. Nei. Hei, hva heter du? Amar. Amar, hva tenker du om, hvor bor du hen? Jeg er ved Syd, Bellahøj Syd, nummer 18. Hvordan tenker du, at akrobatikkens sprog infiltrerer det her område? Hva mener du med det? Jeg ved det faktisk heller ikke helt. Jeg forstår ikke spørgsmålet helt. Okay, men får du sådan en følelse af andethed? Nej, ikke rigtigt. Hvorfor ikke? Det ved jeg faktisk heller ikke. Ved du, hvad det betyder? Nej, ikke. Kun det, tror jeg. Men er det ikke sådan en anden følelse, hvor jeg er glad sådan? Er det den følelse, man gør? Jeg ved det faktisk heller ikke helt selv. Hvordan oplever det, de her akrobater udfordrer beboernes og bygningernes fysiske begrænsninger? Ret sejt, fordi i går så sad jeg ved min bygning, og folk de kom bare gående og tog billeder og sådan noget. Jeg troede, de tog billeder af mig, men så fandt jeg ud, der var en mand ved siden af over mig. Så sad han på vinduet og sådan noget, og stod og lavede striks og sådan noget. Så tog de billeder og sådan noget. Så der var mange mennesker, jeg kendte og sådan noget dernede. Nå, men jeg tænker, hvad tænker du om, at de her akrobater, de udfordrer borgernes og bygningernes fysiske begrænsninger? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Ja. Nej, okay. Ja, det her show, det bliver præsenteret af Metropolis ved Københavns International Teater. Og Knud, når jeg hører det, så tænker jeg også bare, altså, og når jeg læser den her pressemeddelelse, Vi lader akrobatikkens sprog infiltrere et område og lege med beboerne og bygningernes fysiske begrænsninger. Så tænker jeg, hvorfor skriver man ikke bare, der er akrobatik på søndag? Ja. Kom og se det. Kom og se det. Det bliver hammerflot. Og det lyder som, folk synes, det er virkelig flot, ikke? Jo. Så det er vel bare en historie nogle gange om det der sådan lidt opstyltede sprog, som der er en tendens til, synes jeg nogle gange, at kunsten bruger om sig selv, i stedet for bare at lade kunsten tale for sig selv. Så Adnan El-Hadami, vores reporter, han sad sammen med Amara på 11 år, det var ham, vi lige hørte i klippet her. Han sad med ham under hele showet, og det sidste spurgte Adnan ham, hvordan vil du egentlig selv formulere det, hvis nu du skulle reklamere for det her arrangement, du lige har siddet og set? Okay, jeg stiller dig nogle sjove spørgsmål før om andethed og akrobatikkens sprog infiltrerer bygningerne og sådan nogle ting. Noget, du ikke forstod, hvad det betød. Hvis du skulle sælge det her arrangement og sige, hvordan vil du så beskrive det? Beskriv det her, det er fedt. Sådan, folk skal komme, de skal bare komme og se det, det er så godt og sådan noget. Så hvis folk, der er fra ude fra København, hvis de ser det her nu, så er det er virkelig fedt at se det her. Sådan, det er ret sjovt. Så det vil du hellere sige? Ja. Ja, det var egentlig en meget god pointe. Altså, i stedet for at skrive, at vi ønsker at skabe et øjeblik af andethed for at give folk et andet blik på hverdagen og vise alt er muligt, så kunne man måske bare skrive, som altså Amara på 11 år foreslår, at det er virkelig fedt. Kom, I skal bare komme. Dette er Radio 24/7. Når politiet er ude at efterforske indbrud, hvor lang tid bruger man så egentlig på sådan et indbrud? I det, der faktisk kom tal på nu, i gennemsnit, så sidder man ved Rigspolitiet og efterforsker i 5 timer, når der er blevet begået et indbrud. Mm. Og så den her opgørelse peger samtidig på, at det jo så kun er 5% af de 54.000 indbrud, der bliver begået, eller der blev anmeldt sidste år, som blev opklaret. Altså en meget, meget lav opklaringsprocent. Og det kommer på baggrund af et spørgsmål, som du har stillet, Christian Hegaard. Du er retsordfører i Det Radikale. Godmorgen. Godmorgen. Når man nu hører, at politiet bruger 5 timer på efterforskning af indbrud, er det meget, eller er det lidt? Det har jeg samtidig ikke forstand på. Det lader jeg trygt være op til politiet, vores dygtige politi i Danmark, og vurdere, hvor lang tid de skal bruge på det. Men det, jeg også synes er interessant, det er at se det i forhold til andre opgaver, som politiet varetager. Eksempelvis grænsekontrollen, som man jo hen over de seneste år har brugt 1,5 millioner timer på, stigende til start 2 millioner timer. Og hvis man ser 5 timer i forhold til 1,5 million timer, så starter grænsekontrollen til, at man kunne have efterforsket 300.000 indbrudssager. Og det synes jeg er meget, og det synes jeg er spild af ressourcer til grænsekontrollen eksempelvis. Jamen, du må lige hjælpe os her. Vil det sige, at du synes, at de skulle bruge mere end 5 timer på et indbrud eller mindre? Det lader jeg fuldstændig trygt være op til vores dygtige politi, der vurderer, hvordan at de skal efterforske sagerne, og i hvilket omfang. Det skal jeg ikke som politiker sådan gå ind og sige, at de skulle have brugt 5,5 eller 4,5 eller 6 eller hvad det skulle være. Det lader jeg fuldstændig trygt op til politiet. Men til gengæld synes jeg, det er spændende at se i det store billede, altså hvad bruger politiet ellers ressourcer til. Eksempelvis grænsekontrollen, som man bruger 1,5 millioner timer på, som er stigende til snart 2 millioner timer. Og det er det lys, at jeg synes, at det her spørgsmål omkring indbrud skal ses, og det er derfor, jeg har stillet spørgsmålet. Altså bare forstå, hvis du siger, det er interessant i forhold til andre opgaver, og så kommer du alligevel med nogle tal, du sammenligner. Og på en eller anden måde har du en holdning, men du vil ikke have en holdning. Ja, jeg har en fuldstændig klar holdning, og det er, jeg skal ikke vurdere, om det hvilke antal timer, man skal bruge på indbruddet til at efterforske det. Det er fuldstændig op til vores dygtige politi. Det har jeg fuld tillid til, at vores dygtige politi vurderer og klarer. Ja, så er det vel også op til vores dygtige politi, hvor meget de vil bruge på grænsekontrol. Ja, og når det så er, og det er jo det, politiet netop siger, at de synes ikke, at det her grænsekontrol giver så meget mening. Det er jo politikerne. Ja, hvem i politiet er det, der har sagt, at det ikke giver mening? Politikere, der ja, det synes jeg da ikke, jeg har hørt nogen. Altså, hvem i politiet har sagt, at grænsekontrol giver ikke mening? Hvem har sagt det? Det har jeg hørt politiforbundet og andre sige mange gange, at de så gerne, at man prioriterede ressourcerne anderledes, sådan at man ikke brugte 1,5 million timer dernede, fordi det er jo... Men det er da også noget helt andet, end at sige, at det ikke giver mening. Altså at sige, at man kunne prioritere tingene anderledes, det er da også noget andet end at sige, at grænsekontrollen ikke giver mening. Har du virkelig hørt nogen politifolk sige, at det her giver ingen mening? Jeg har hørt masser af sige, at man sagtens kunne prioritere de her ressourcer anderledes, sådan at man ikke bruger 1,5 million, start 2 millioner timer på grænsekontrol, som man eksempelvis kunne bruge på kerneopgaver som indbrud og andre vigtige opklaringsopgaver. I det radikale er I jo sure på grænsekontrollen. Den har I jo aldrig synes var god. Når du så stiller sådan et spørgsmål her og siger, der er fem timer, der kan bruges på efterforskning af et indbrud, så vil du ikke sige, om du synes, det er meget eller lidt, men du vil godt sige, at grænsekontrol er dumt. Er det sådan en eller anden form for et alibispørgsmål fra jer i de radikale til igen at få en lejlighed til at sige, at I synes, at grænsekontrol er dumt? Hvorfor ikke? Det er for at få et overordnet billede af, hvad er det, vi bruger vores ressourcer på i dansk politi. Og der kan man jo bare konstatere, at vi har brugt 1,5 million timer på grænsekontrol, som er stigende stærkt til 2 millioner. Og hvis man så ser det i forhold til, hvor lang tid det tager at klare en indbrudssag, jamen så kan man jo konstatere, at der kunne man have efterforsket 300.000 yderligere indbrudssager. Så mange bliver det heldigvis ikke begået i Danmark, men det giver et godt billede af, hvor mange ressourcer man egentlig bruger på grænsekontrol til i forhold til de andre kerneopgaver. Og så synes jeg bare, at det er pudsigt, at nogle af de borgerlige politikere, der tit kritiserer sagsbehandlingstiderne i politiet, at de først flytter lidt rundt med politiet, og så brokker de sig bagefter over, at de sager, de har flyttet politiet fra, at dem klarer de langsommere. Grænsekontrollen blev indført i januar 2016, og en opgørelse fra Rigspolitiet viser, at de tre første års bevogtning har kostet 275 millioner kroner. Og ifølge tal fra Rigspolitiet fra januar, så er der altså på de her tre år, hvor grænsekontrollen har eksisteret, blevet afvist over 7.000 personer, der er blevet beslaglagt 800 våben, og der er rejst over 5.000 sigtelser om blandt andet menneskesmugling, våbenbesiddelse og narkosmugling. Og både DF, Venstre og Konservative, de ønsker nu at tilføre flere betjente, ikke til altså grænsekontrol, men generelt flere betjente. Du skriver på Twitter, at politikere, der har besluttet 1,5 millioner timer ved grænsekontrollen, selv er skyld i lang sagsbehandlingstid for indbrud. Det nævnte du også lige før. Prøv lige at uddybe. Hvorfor er politikerne skyld i den lange sagsbehandlingstid? Det er man, fordi man kan jo ikke både flytte rundt på politiet til nye opgaver, og så kritisere, at de ikke løser de gamle opgaver, som de er blevet flyttet væk fra, eller løser dem med langsommere hast. Altså man kan ikke, det kan man ikke. Og det er derfor, at de har haft magten 14 af de sidste 18 år, og så når de kritiserer, at sagsbehandlingstiden er langsommere, så er de sådan set selv skyldige, når de har flyttet politiet. Og mener du så, at man bør flytte det tilbage? Hvad? Bør man så flytte det tilbage? Ja, det synes jeg i høj grad, at man burde lukke den her symbolpolitiske grænsekontrol, som jo ikke rigtig giver mening, og det gør den jo ikke, fordi i Danmark er der flere tusind kilometer kyststrækning. Og så tror man sådan lidt naivt, at man kan skabe tryghed ved en par meters grænse, ved at der står nogle personer der og tjekker lidt pas og så videre. Og så tror man, at det lige kan beskytte alle de flere tusind kilometer kyststrækning, vi har i Danmark. Og det er en lidt naiv tilgang til det, og en falsk tryghed, tror jeg. Og derfor kunne vi bruge de her midler, politiet har anderledes. Og det er det, jeg har adresseret ved at stille det her spørgsmål omkring, hvor lang tid det tager at efterforske et indbrud, der kunne man virkelig have givet den gas, eksempelvis på at opklare det lidt mere. Tak fordi du var med os her til morgen, retsordfører hos de radikale, Christian Hegaard. Selv tak. Og så kan vi jo lige sige, at kl. 8.05, der taler vi med Peter Skorp om det samme problem her. Han mener, at politiet har en katastrofal mangel på mandskab, men han har vel selv været med til at allokere, kan man sige, midlerne på den der måde. Det taler vi med ham om en god times tid. Nu er det også lidt forvirret mig, der er ligesom, at vi ikke kan finde ud af, om altså, er 5 timer i gennemsnit på efterforsket indbrud for lidt eller for meget? Ja. Altså, det vil Christian Hegaard ikke forholde sig til, men lad os da finde ud af, om Peter Skorup han vil forholde sig til, om det er meget eller lidt. Du lytter til Radio 24/7. Godmorgen, Flemming Splidsbol. Ja, godmorgen. Du er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier og Ruslands ekspert. Så du billedet af G7-lederne, som sådan er taget oppefra, og så ser man sådan rundt bord hvor Macron og de andre Trump og de andre G7-ledere, de sidder rundt om det der bord. Har du set det billede? Ja, det har jeg set, ja. Det er meget sjovt, ikke? Hvem var det nu lige, der ikke sad med? Hvem var det, der ikke sad med ved det bord der? Ja, det er jo Vladimir Putin, ja. Ruslands præsident, som siden 2014 ikke er blevet inviteret med. Og hvorfor er det, han ikke er inviteret med? Det er på grund af annekteringen af Krim, først invasionen, og så den senere annektering af Krim, den ukrainske halvø, og så på grund af udbruddet af krig i det østlige Ukraine, og så har man fra det, der nu er G7, besluttet, at så synes man ikke, at det er passende, at han deltager mere. Altså G8 blev til G7 på grund af Krim-annekteringen. Men nu der er altså snak om Donald Trump. Han har været ude for nylig og åbne op for, at Rusland altså skal sidde med ved bordet igen. Hvorfor det? Ja, det siger han jo. Altså sagt det flere gange. Han sagde det første gang vist under mødet i 2018, og nu gentog han det igen under det møde, vi lige har haft her i weekenden. Og hans argument er, at der er en række forhold internationalt, nogle spørgsmål, nogle problemstillinger, man skal håndtere i kredsen, som også relaterer sig til Rusland, og så er det bedst at have Rusland med. Mm. Og det kunne for eksempel være Syrien, det kunne være Nordkorea, eller det kunne også være, som vi jo så det faktisk her på G7-mødet, Iran. Ja. Hvad er den negative konsekvens ved, at Rusland ikke sidder med omkring bordet? Der er jo flere negative konsekvenser. Den mest umiddelbare er måske, at Rusland er udelukket på grund af sine aktioner i Ukraine, og så vil folk sige, at hvis vi så tager dem med i kredsen igen, og ligesom siger, at det er fint nok, du kan godt komme ind, så er det med til at blåstemple, at man kan gøre den slags. Det er jo en sanktion, det her. Det er det, vi kalder en social sanktion. De kan ikke være med i klubben mere, de er ikke kvalificeret til det, man synes ikke, at de er værdige til at være med. Og så vil kritikere sige, så er det helt forkert at tage dem med, når de ikke har leveret på nogle af de krav, der var i forbindelse med Ukraine. Og der er jo virkelig mange, der synes, Putin, han skal ikke sidde med ved det bord, fordi han har gjort en masse dårlige ting. Lad mig lige spørge dig her kort til sidst, Splidsbol. Altså, en præsident Trump, han er blevet beskyldt for at være i lommen på russerne, for at være for tæt på Putin, og for at de ligesom har finansieret ham på alle mulige måder. Det er da lidt specielt, at det så lige er ham, der vil sørge for at lukke Putin ind igen. Hvad siger det her om deres forhold, Trump og Putin? Ja, det er meget specielt. Det kunne jo indikere, at der var et eller andet særlig forbindelse, sådan som du også antyder det her, ikke? Altså, at der har været noget lidt lyssky, måske noget, som ikke skulle frem. Ja, det kan man vel dårligt læse ud af det her, men det siger vel lidt om det forhold, det kan man dårligt. Ja. Helt bestemt, de har tæt forhold, og forholdet kunne være, at Trump beundrer Putin, han synes, han er en dygtig politiker. Det kan også være, at han oprigtigt mener, at der er nogle spørgsmål, som er så store, at det betyder ikke så meget med de mindre detaljer, som for eksempel Krim og Øst-Ukraine. Hvis vi nu har atomspørgsmål, og vi har nogle andre meget store emner på dagsordenen, så er vi nødt til at få dem løst, og så kan vi også være tvunget til at se stort på, hvordan folk agerer i andre sager, og måske hvilke typer af politiske systemer, de har indrettet derhjemme. Tusind tak, Flemming Splidsbol, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Helt kort, tror du, Putin sidder med næste gang, de mødes? Nej, det tror jeg ikke, men jeg tror, at han kommer med til møde i USA på sidelinjen, og det bliver som sådan en slags uformel deltager. Tusind tak, og god dag. Selv tak, lige måde. Du lytter til Radio 24/7. Ja, klokken er 6:06, og her til morgen på 24/7, der kan vi fortælle, at det omstridte tolkefirma Easy Translate har sendt en tolk på politiopgave i en afdeling for organiseret kriminalitet, og den her tolk havde ikke en straffeattest, en ren straffeattest. Tolken havde derudover hverken et ID-skilt eller de kvalifikationer, som politiet havde bedt om. Og det kan vi her på Radio 24/7 fortælle, efter vi har fået aktindsigt i en mail, der beskriver hele forløbet. Sara Husted Meyer, godmorgen. Godmorgen. Journalist på Radio 24/7, du står med mailen, der beskriver episoden. Hvad står der i den her mail? Der står, at sådan helt på politisprog-agtigt, er der en politikommissær, der skriver, klokken 8:30 mødte en tolk op, uden ID-nummer, men han navngav sig som anført på rekvisionen. Han vedgik så hurtigt, at han ikke havde erfaring. Så er der en parentes, hvor der står, aldrig anvendt i aflytningssystemet. Omstændighederne medførte, at tolken jævnfør vedhæftet konstateres uden ren straffeattest. Så skriver politikommissæren, jeg må kunne forvente, at en tolk kan fremvise en ren straffeattest, og når de er klaret, også kan leve op til kravene anført i rekvisionen. Direktøren for firmaet Easy Translate er gjort bekendt med, at vi ikke kan bruge tolken med baggrund i, at han ikke lever op til kravene, og ikke yderligere. Med venlig hilsen. Skulle han sidde og lytte med på nogle hemmelige optagelser? Ja. Politiet har hyret en tolk til at oversætte en aflytning i den her sektion for organiseret kriminalitet, som du startede med at sige. Og det, så kan man sige, så sender de sådan en tolk, som ikke har en ren straffeattest. Ved vi, hvad han havde begået af ulovlighed, den her tolk? Nej, det ved vi ikke. Det kan vi ikke finde ud af. Nej. Men det er klart, hvis man sidder og skal aflytte sådan noget her, det er måske meget rart, at politiet ved, at du har ikke været kriminalitet, kunne ikke finde på at sladre. Eller? Ja, det er om at sige. Præcis. Alright, okay, så hvad står der så i svaret på den her mail? Ja, så den her mail, som politikommissæren han skriver, den bliver sendt videre til Rigspolitiet. Og så svarer Rigspolitiet tilbage, at i forhold til tolken uden ren straffeattest, så er det en klar fejl. Der er krav om, at Easy Translate indsamler straffeattest på tolkene. Der er nu strammet op på den interne proces hos Easy Translate, så det sikres, at dette ikke kan forekomme igen. Her er det altså vigtigt at lægge mærke til, at Rigspolitiet skriver, at Easy Translate skal indsamle straffeattest på deres tolke, og det skal de jo også med henblik på, at deres tolke skal PET-sikkerhedsgodkendes. Og det kan være svært at få en sikkerhedsgodkendelse, hvis man ikke har en ren straffeattest. Ja, det er klart. Og hvad siger Easy Translate? Jamen, vi har jo forholdt Frederik Riskær Pedersen det her problem, og han svarer, det er ikke et krav i aftalen, at tolken skal indlevere en straffeattest. Og når han siger aftalen, så henviser han til rammeaftalen. Pointen er jo her, at så tager enten Rigspolitiet fejl, eller så er det Easy Translate, som er helt galt på den. Altså, de siger jo to modstridende ting. Og så han lægger kontrakten frem og siger, at der står ikke, måske sidder med lup og kigger, der står ikke noget om en ren straffertest, men politiet siger, sådan vil vi altså have det. Så der er gået noget galt mellem de to parter, må man sige. Det må man sige. Og han fortsætter faktisk i svaret ved at sige, at altså, i aftalen er det ikke defineret, at vi skal sikre en ren straffertest på tolkene, men derimod skal sikre, at de, altså tolkene, indleverer ansøgningen om sikkerhedsgodkendelse hos PET. Først herefter bliver de godkendt til at tolke på aftalen. Det vil altså sige, at Frederik Riskær Pedersen, han siger, at det ikke er dem, altså det ikke er Easy Translate, som skal indsamle de her oplysninger. Han bliver ved med at holde fast i det. Men det er, altså, det er simpelthen bare ikke rigtigt. Hvad står der i rammeaftalen? Jamen der står, at leverandøren, og det er Easy Translate, har ansvaret for at indsamle alle relevante oplysninger, der er nødvendige for, at sikkerhedsgodkendelsen kan foretages. Okay. Og det gælder både nye medarbejdere, og det gælder også de tolke, der skulle være klar på den 1. april. Så pointen er altså, Easy Translate, som har ansvaret for, at tolken er sikkerhedsgodkendte, de skal alle sådan set samle oplysninger ind om, at de har rent straffeattest, til trods for, at direktøren siger det modsatte. Ja, og jeg har selvfølgelig forholdt Frederik Riskær Pedersen den nye kritik her, og forholdt ham, hvad der står i rammeaftalen, og han siger, at bare lige for at alt skal være på plads. Det fungerer sådan, at vi sikrer, at tolkene bliver informeret omkring, hvordan de skal udfylde denne ansøgning. Det er tolkens ansvar at udfylde den. Vi overværer underskrivelsen af tavshedserklæringen, hvorefter vi er ansvarlige for at gennemgå ansøgningen for at sikre, at den er fyldestgørende. Ja. Så prøv lige at forklare igen lytterne, hvis man sidder og tænker, hvad kunne problemet være, at de sidder og skal lave en aflytning af noget organiseret kriminalitet? Der er en, der skal oversætte det, der bliver sagt. Så kommer der altså en mand ud fra tolkefirmaet, som ikke har ren straffeattest. Hvad er problemet i det? Jamen, problemet er jo, at hvis du arbejder for politiet, så skal du have en ren straffeattest. Længere er den jo sådan set ikke. Og det er jo også det, som betjenten han skriver, at det må han kunne forvente. Mm. At når han rekvirerer en tolk, så må han forvente, at når han slår ham op i systemet, at så er der ikke noget problem. Vi får hele tiden mails fra ham der, Frederik Riskær Pedersen. Hvorfor stiller han det op? Det kan jeg jo ikke svare på. Altså, han får budet hver gang. Okay. Det vil jeg sige. Og bare lige her til sidst vil jeg bare sige, at vi har både spurgt Rigspolitiet og politiet på Sydsjælland og Lolland Falster, om de vil kommentere sagen. Og de har ikke vendt tilbage på vores spørgsmål. Sara hustede mig mange tak, så du kom endnu en gang og rapporterede om Easy Translate. Nu er klokken næsten 7, der er nyheder, og når vi vender tilbage, så kan man høre om, hvordan vi har sat os for at se, hvor nemt det er at købe våben. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskind og Knud Brix. Ja, Knud, du har for vane at tage en bid af din bolle, lige inden vi går på. Men det er godt, for så kan jeg få lov til at sige noget. Det er dejligt. Og ved du, vi skal høre et rigtig sjovt klip. Det er sådan, at der er byfest i Kolding i fredags. Og så den lokale kirke, Sankt Nikolaj Kirke, de siger til folk, at I bare kommer og bliver gift. Drop ind gift, altså total Las Vegas-style. Nå. 10 par bliver gift. Vi har talt om at blive gift, men vi har ikke gjort så meget ved det. Og så hans lille søster sendt i går, at man kunne blive gift her i dag. Og så kigger vi på hinanden, fordi vores forhold er præget af sådan noget spontanitet og sjove ting, og det er derfor, vi også kommer i gul, at det er det, vi gør. Og så løb vi på borgerservice, og på en time så at være på borgerservice og på prøveattest og købe ringe, og ja, så var det sådan. Så nu står vi her. Så det var simpelthen, det var... Er det ikke fedt? Det er Anne Mette og Martin. De er sådan nogle spontane, sjove typer, så derfor så dukker de op til drop-indvielse i gul tøj. Perfekt. Hvornår kan vi høre den reportage? Jamen, det kan vi om et kvarters tid. Ah, perfekt. 10 par bliver gift, og vi er simpelthen med til bryllup. Det er rigtig Las Vegas. Og så skal vi også have et rigtig hårdt kritisk interview med præsten, om det ikke er totalt at sælge ud af folkekirken, ikke? Og lave sådan noget Las Vegas-style. Jo, det er klart. Ellers ville vi jo ikke være os, hvis der ikke var nogen, vi også lige kunne Nej, jeg ved ikke, hvor kritisk det bliver. Det er optaget. Vi har en anden spændende ting. Ja. Der har jo været en betændt sag om nepotisme i forsvaret. Hærchefen H.C. Mathisen blev fyret, og nu har man altså fået en ny hærchef. Og han er altså ikke have hvem som helst. Han er sådan lidt en enfant terrible, tror jeg godt, man kan kalde ham. Han er måske den mest åbenmundede general. Og hvis man er en åbenmundet general, så er det jo tit, man ligesom kan blive, ja, måske degraderet eller sendt et andet sted hen. Men han er altså steget i graderne, ham her. Lolleskov hedder han. Vi får ham, som væltede den tidligere hærchef, Peter Ansvar Rasmussen, kommer ind og fortæller os om den her nye hærchef, som altså er en meget åbenmundet herre. Og vi får hans generalieblad i radioen, så kan man høre, hvad han er for en type. Det er om en halv time. Og det er også noget med, altså han er jo ikke bare åbenmundet, han er også, altså bliver han også kaldt for en lidt en rainbow-type. Ja, det tror jeg fordi godt. Fordi han både har været i, altså, Yemen, Balkan, Irak, Afghanistan. Han har i hvert fald rigtig meget erfaring. Han er en mand, der har været i den skarpe. Okay, et portræt af ham om en halv time. Radio 24/7. Og så har vi testet, hvor let det egentlig er at købe våben på Facebook i USA. I just wanted to talk about the guns you have for sale. Okay, the 38, you know, it's an older model 38, but it's in really good shape. You know, it's real tight, everything, you know. It is, you know, $175. Ja, amerikanere, de bruger i stor stil Facebook til at sælge og købe brugte skydevåben, selvom det strider imod Facebooks regler. Og det betyder, at våben, ja, de kan jo så flyde ukontrolleret rundt mellem amerikanerne, uden sikkerhed for, at våbenkøberne, de bliver tjekket for, om de er kriminelle eller måske endda skøre. Emil Le Madsen, godmorgen. Godmorgen. Du er reporter her på kanalen, og det var dig, der satte dig for at undersøge, hvor let det egentlig er at købe våben på Facebook i USA. Forklar først, hvordan amerikanere typisk køber og sælger våben på Facebook, når det nu er i strid med Facebooks regler. Ja, som du selv siger, Ida, det er jo i strid med de grundlæggende regler og etikken bag Facebook. Så det, som folk overordnet set gør, det er, at man bruger den, hvad skal man sige, markedsportal, der hedder, som de fleste jo nok kender som Facebook Marketplace. Der går folk så ind, der vil sælge et våben, og så placerer de, de gør i virkeligheden, laver et nemt lille trick, man placerer en tom våbenkasse, en våbenboks, en våbenkuffert, kald det hvad du vil, og under den lille rubrik, der skriver man så typisk enten, at den her kuffert er gratis, eller også, at den koster et fuldstændig uproportionalt beløb. Sådan en boks vil jo måske jo typisk koste en $20-30, et par hundrede kroner. Og så er det så op til køber, ligesom at gå ind og kontakte de her mennesker privat med en besked. Og det var så også blandt andet det, jeg gjorde. Og det, der så sker, det er jo så, at så får du så indholdet af det her tomme gåseøjenkasse at se. Og det skal jeg jo hilse at sige, at det var slagvåben af den helt kraftige slags, jeg også fik testet der i løbet af et par timer en torsdag eftermiddag i sidste uge. Så vi snakker forskellige håndvåben, vi snakker buer, vi snakker automatrifler, vi snakker shotguns. Det er den helt store palet, vi spiller på her. Og altså, Det er blevet beskrevet også af The Wall Street Journal, at det her er et udbredt fænomen. Når man ser sådan en kasse der, så i virkeligheden, så er det et udtryk for, at man kan købe våben, og det er sådan ret velkendt i de kredse. Så testede du dig for, eller du satte dig for at teste sådan, hvor let det egentlig er. Hvor mange skrev du til, og hvor mange vendte tilbage på sådan en torsdag? Ja, jeg gik ind på Facebook Marketplace og kontaktede i alt 16 forskellige personer rundt omkring i USA, typisk i... Det er jo betegnet som sådan lidt konservative delstater rundt omkring, hvor jeg ved, at der er våben er udbredt. Det vil sige, at vi snakker stater sådan nede sydpå som Alabama eller Mississippi eller Texas, eller op i sådan de her nordlige industristater, Ohio, Michigan osv. Der kontakter jeg så 16 personer. 8 af dem vender tilbage, og vi snakker i løbet af 4 timer med billeder og med konkrete priser på våben, de vil sælge. Altså, jeg har kontaktet 16 personer, men kun, hvor de sælger tomme kasser, og når de så vender tilbage, halvdelen af dem, så er det altså med halvautomatiske våben og pistoler. Som jo blandt andet er dem, der bliver brugt til skoleskyderier og den slags. Men Emil E. Madsen, prøv lige at fortælle mig, hvorfor er det et problem, at man bare kan købe og sælge våben på Facebook? Hvad er egentlig reglerne for, hvordan man må sælge våben i USA? Ja, det er jo et tricky spørgsmål det her, fordi at der er ikke noget på, hvad skal man sige, overordnet federal plan i USA, der forbyder, at du og jeg i USA ville kunne handle våben med hinanden. Så derfor er det op til hver enkelt delstat, og der er meget, meget specifikke og forskellige regler i de enkelte delstater, men i mange af de her delstater, i blandt andet de her sydstater, som jeg har undersøgt, der kan man altså ikke, der er ikke nogen regler for, hvordan man vil sælge og købe. Så det vil sige, altså rent lovgivningsmæssigt i USA, at det her ikke nødvendigvis ulovligt. Men grunden til, at det er et problem med Facebook, at man gør det her, det er jo, at man faciliterer en platform, hvor at våben flyder ukontrolleret rundt mellem personer, og man ikke laver de baggrundstjek, som man jo ellers ville gøre rundt omkring i amerikanske våbenbutikker. Og dermed kan våbnene jo havne i forkerte hænder. Du testede, hvor let det var det her ved at skrive til dem. Du fik fat i David fra Alabama. Hvad var han for en type? Jamen, David fra Alabama, jeg kan lige prøve at vise jer, altså et lille billede med. Han var et godt eksempel her. Han lægger en armygrøn boks frem, som han kalder en empty case på Facebook, og den siger han så er gratis. Så er han en af de 16 personer, jeg så kontakter, og der går cirka en halv time fra, at jeg spørger på indholdet af den her boks til David fra Alabama, til han sælger 2 billeder til mig og siger, at han i virkeligheden ikke bare har den her plastikkasse til salg, men altså 2 pistoler. Vi snakker en 38 Charter Arms revolver og en 43 Glock pistol, som er en af de mest udbredte håndvåben i hele USA. Så derfor så tænker jeg, nu prøver jeg lige at ringe til ham og høre, om han rent faktisk mener det her med, at han vil sælge dem til mig. Hey. Hey man, how are you? Man, it's a morning. I drive a truck and I haul powdered concrete. And I picked my trailer up yesterday, been worked on, got over here to unload some, and they forgot to fasten some latches and stuff, and I almost dumped the whole load on the ground. Wow. I just wanted to talk about the guns you have for sale. Okay, the 38, you know, it's an older model 38, but it's in really good shape. You know, it's real tight, everything, you know. It is, you know, $175. And the Glock, it's in really good shape. You know, it's got the, it's got 2 of the extenders to go on the mag. That makes it a full grip. That's an additional 2 rounds to add. You can add to it, make of a total of 8 or 9 rounds. And how much for both? 5. I'd be knocking like 25 off of each one of them. All right. So that's how much in total? If I sold them both together, it'd be like $350 and $150. I don't have like any license or registration. Is that a problem? Have you got a driver's license? Yeah, of course. We can do a bill of sale off your driver's license, and then you can go later on and get your concealed carry permit. If that sound all right to you? Yeah. But is it okay for you? Because I don't have a permit now for the gun. That your driver's license will work. You know, the permit would be for you. Okay. You know, do you have any bigger guns or for sale? No, that's the only ones I've got for sale. I've got guns, but that's the only ones I've got for sale. What do you got, if I may ask? I've got some 357s, 38s, 9s, 380s, 12 gauges. I've got a pretty good bit. All right. David, I have to be honest with you. Actually, I'm not into buying your guns. Actually, I'm a journalist from Europe. Hold op. Så fortæller du ham, at du i virkeligheden er journalist. Han sælger, kan man sige, mod Facebooks regler, altså simpelthen bare våben på Facebook. Hvad siger han til, Emil, da du fortæller ham, at du er journalist? Ja, det bliver han jo lidt overrasket over til at starte med, men måske også i virkeligheden lidt overraskende for mig. Jeg tænker, nu smider han på, han bliver vred, sur, fordi jeg har virkelig ført ham bag lyset. Jeg har lavet som, jeg vil købe hans to pistoler for de her $500, som han har sat dem til salg for. Vi har snakket frem og tilbage. Vi har endda aftalt, hvor konkret i Alabama vi skal mødes. Jeg fortæller om, at jeg er dansker. Han kan jo formentlig høre det på min accent, at jeg lige flyttede til USA, men altså jeg gerne vil mødes med ham. Han siger, at det er fint for mig, lad os mødes på lørdag. Du skal bare bringe dit danske kørekort med, så er det det. Og det er jo igen med til at illustrere pointen, hvor let jeg ville have kunne købt de her våben. Det lyder som om, du fisker lidt efter det der med, jeg har ikke nogen licens, siger du. Er det for ligesom at illustrere, hvor nemt det er? Eller ja, men det var jo virkelig for at teste ham, om han havde tænkt sig at lave nogen form for kontrol. Fordi hvis jeg var gået ind i en våbenforretning i USA, så var jeg gået igennem de her føderale kontrol. Så ville, hvis jeg skulle, så ville mit navn ryge op på en skærm. De ville teste, hvorvidt jeg var skør, tidligere kriminel osv. osv. Og det er jo virkelig det, jeg vil teste ham for. Vil han udspørge mig om noget som helst af det, og i virkeligheden har han bare brug for mit ID, ikke? Mm. Men som sagt, han overraskende nok, så reagerer han ikke specielt negativt, og vi kommer derfor til at snakke lidt mere om, hvordan det er at have våben i USA. You know, I'll tell you straight up, it's easy to buy one, but like say, if you were going to buy a gun from me, if you wouldn't prove like your identification, I wouldn't just sell you straight up. Like, here's this gun. Give me money. I'm gone. Okay, so you would make like a backup check of me. Right, pretty much. If you wouldn't show me your identification or sign a bill of sale, give me something, you know, or and stuff. I take a picture of your license. Everything. Pretty much just like a gun store would. But even though I showed you my passport or my driver's license, you couldn't really document whether I was sane or not. I'm trying to think here. I don't really know. Ja, det kan jo ikke helt svare på, David fra Alabama her, der jeg jo så spørger ham. Så en ting er, at han siger, ja, jeg vil kontrollere dig, men siger, hvordan vil du i virkeligheden kontrollere mig, spørger jeg ham så om. Du vil jo ikke kunne bruge det, at jeg giver dig mit kørekort eller mit pas til noget som helst, i forhold til at undersøge, om jeg rent faktisk var skingrende sindssyg, eller om jeg var tidligere kriminel, og jeg tænkte mig at bruge dem her på en eller anden negativ måde. Der må man sige, der går han lidt i stå her mod slutningen af den gode David fra Alabama. Men så spørger jeg ham altså, om han så vidste, at det overhovedet var ulovligt, det han gør, altså, eller det i hvert fald er imod strider mod Facebooks regler, og der svarer han sådan her. I didn't know really, because I see it all the time on there, so I didn't know. I just thought I'd give it a try and see. I didn't know really. Have you ever sold or bought any other weapons on Facebook? No, not yet. So this is the first time? Yep. Do you think Facebook ought to regulate more on this matter? Or do you think it's fair that people like you can buy and sell guns online? You know, if it's done right, I think it should be okay. You know, it's not the matter of who sells it to who or what it is. You know, somebody's going to kill somebody. They're going to kill somebody if they have to take a kitchen fork. Do you think it's too easy to buy guns in the U.S.? No, I don't. You know, that's all right. It's not the matter of, like I said, of who's got a gun, who buys a gun, who sells a gun. If somebody wants to do something, they're going to do it, no matter if it's a gun ball or a car. That's the way I see it. And you see, you hear more of somebody shooting somebody, but you don't hear of it when somebody has protected themselves from owning a gun. You know, in the area I live in, there's a little city about 30 minutes from me that's got one of the highest crime rates in the U.S. And I got a permit. I carry, you know, because there's shootings that goes on there a lot, you know, robberies, and I'm not going to go without. Yeah, I'm not going to go without, slutter Nave med at sige her. Han går altid med våben på sig, og vi har jo en større snak her til sidst om det her med, hvorvidt det giver mening at bære våben, hvorvidt det giver mening at bære de her halvautomatiske våben, og han mener, som mange amerikanere i de her områder jo, at han har retten til det, og han fokuserer på alt det her med, hvor positivt det er, han kan beskytte sig selv over for et potentielt masseskyderi. Og det her er jo så bare et våben af dem, du får tilbudt. Men det, jeg synes er helt vildt, er jo, at de sælger de der tomme kasser på Facebook, så er det i virkeligheden våben, der er bagved. Og da du åbner de låger der, ligesom julekalender, man ser, hvad der er inde bagved, det er jo nogle voldsomme våben, du får tilbudt på dit glatte ansigt. Prøv lige at fortælle om nogle af de der halvautomatiske våben, du får tilbudt. Ja, men jeg har taget nogle stykker med dem med her og taget nogle billeder med til jer. Altså, som sagt, altså David her, det er jo bare i gåsøjne to mindre pistoler, at jeg forhandler med den. Men derudover bliver jeg jo altså tilbudt, for eksempel her fra Mason fra Ohio. Han tilbyder mig i løbet af en time et semiautomatisk gevær, Ruger 556 hedder det, inklusive magasiner, patroner for ca. $850, eller altså knap 6.000 kroner. Det er jo et gevær, som er sådan et semiautomatisk gevær, som minder lidt om det der AR-15, den som jo er blevet brugt af rigtig mange i USA til de her masseskyderier. Altså et gevær, som typisk har en 25-30 patroner i sig, selvom det er halvautomatisk, du skal trykke hver gang, så det er jo stadigvæk et voldsomt gevær, der lidt minder om M16, altså det, som det amerikanske militær bruger. Det går nok fuldautomatisk, men de civile her er halvautomatiske. Der findes omkring 8 millioner af dem her, vurderer man i USA, altså de her AR-15, det mest brugte. Og dem bliver altså tilbudt en 2-3 stykker af. Jeg vil bare lige sige, det her er jo ikke en historie om, hvor nemt det er som dansker at købe amerikanske våben, fordi du udgiver dig for at være amerikaner, så det her er en historie om, hvor nemt det er i USA at købe våben, og at det er i strid med Facebooks regler. Og så, jeg skal lige rette dig i det, fordi jeg udgiver mig faktisk ikke for at være amerikaner. Nej, okay. Jeg siger hverken, at jeg er dansker eller amerikaner. Jeg kontakter dem bare som en Facebook-bruger, og jeg har ikke nogen intentioner om at forsøge at bringe dem her ind i Danmark, men som på mit glatte danske ansigt vil jeg kunne gå ind også og få fat i de her... Men de vil jo ikke sende dem til dig, man skal møde op til, og købe dem. De vil ikke sende dem til dig, så du skal være i USA. Det siger bare noget om, du behøver sådan set ikke at være... Altså det er ligegyldigt, om du er dansker, kineser eller amerikaner. Hvis du er i USA og vil mødes med de her personer, så kan du sådan set anskaffe de her voldsomme skydevåben. Ja, og efter Ohio-skyderiet, så var Trump jo faktisk også ude og sige noget i retning af, at han egentlig mener, man bør stramme reglerne for baggrundstjek. Altså, hvad er der egentlig sket siden det? Det er nu noget tid siden, vi har ikke hørt så meget nyt. Nej, der er sådan set ikke sket noget, og det er jo sådan den eventlige... Altså, hver gang de her masseskyderier kommer på... sker, så kommer der fornyet politisk fokus og debat i offentligheden, og det grundlæggende er jo, at der ikke er sket noget ordnet set i de sidste mange år, i virkeligheden jo hverken under Bush, Obama eller Trump på det her område, og det er jo det, man konstant diskuterer. Altså, det bliver umuligt, fordi det står i forfatning at tage alle våbnene fra amerikanerne, men hvordan kontrollerer man i højere grad, at de ikke bare flyder, som vi sagde indledningsvis, på den her lidt ukontrollerede måde mellem almindelige amerikanere, uden at man laver de her baggrundstjek af, om folk er kriminelle, sindssyge eller hvad de nu er. Så du har i hvert fald fået bekræftet, at det er kun 2-3 klik væk, så kan man bare købe våben på Facebook, selvom det jo er strider imod Facebooks regler. Wall Street Journal har også kigget på det her. Hvad siger Facebook til dem omkring det her problem? Jamen, som altid er det en lille smule svært at komme i kontakt med Facebook, men Facebook har givet Wall Street Journal et skriftligt svar, hvor de siger, at de kigger på den her problematik, de tager den meget alvorligt, de vil smide folk af Facebook, hvis de opdager det. Og det er jo så nogle uger siden, de kom med det svar, og som sagt er det jo ikke mere end et par dage siden, at jeg i løbet af få timer fandt, altså igen, minimum 10, som sælger våben på den her måde i USA. Så det er i hvert fald et udpræget problem på den anden side af Atlanten. Tusind tak, fordi du kom og fortalte os om den her historie, og også lavede det eksperiment for os, Emil Le Madsen. Tak skal du have. Dette er Radio 24/7. Klokken den er 8:05, og om 10 minutters tid, der taler vi mere om Boris Johnson, og altså det her snarlige Brexit, som de står overfor. Måske bliver det uden en aftale, det kommer an på venner og samarbejdspartner, der sagde Boris Johnson i weekenden. Men nu skal vi lige en tur til bryllup i Kolding. Ret usædvanligt bryllup, sådan nærmeste Las Vegas styles. Der var flere bryllupper i anledning af den lokale byfest i Kolding. Det hedder Kulturnatten, og der er inviteret Sankt Nikolaj Kirke til drop-in-bryllup, hvor man altså, hvis man kunne tænke sig at blive gift, bare kunne komme ind direkte fra gaden og blive viet på et kvarter. Og vores kollega Annette Solgaard, hun mødte Anne Mette Mønster og Martin Christensen. Jeg står lige ved indgangen til Sankt Nikolajs kirke her i Kolding. Det er kulturnat, så der er paner, der er i gang med et danseshow. Sådan et lille pavillontelt, de har slået op lige uden for kirken. Og da jeg kom ind her på den anden side af kirken, der var der line dancer i gang og et kæmpe stort øltelt. Og rigtig, rigtig mange mennesker og balloner og sådan en pandekagestand. Og så står der et skilt her, som hvad der er af aktiviteter til kulturnatten. Og et af de punkter, altså 18.15, drop-in-vielse. Og det er det, jeg skal ind til en meget, meget stor, flot kirke. Hvad laver I her? Vi skal giftes. Det blev sådan meget spontant planlagt i går. Vi har talt om at blive gift, men vi har ikke gjort så meget ved det. Og så hans lille søster sendt i går, at man kunne blive gift her i dag. Og så kigger vi på hinanden, fordi vores forhold er præget af sådan noget spontanitet og sjove ting. Og det er derfor, vi også kommer i gul, at det er det, vi gør. Og så løb vi på borgerservice, og på en time så at være på borgerservice og på prøveattest og købe ringe. Og ja, så var det sådan. Så nu står vi her. Så det var simpelthen, det var i går, I tog beslutningen? Ja. Sådan 12 timer siden, der tog vi den simpelthen, det er det her, det er meget mere os på den her måde. Det er jo en stor beslutning at blive gift. Ja, men man er jo ikke i tvivl, når det er den rigtige. Så er beslutningen jo ikke så stor, så er den jo ganske nem at tage. Er I ikke bange for, at det er for overilet? Man kan sige, at halvdelen af alle ægteskaber ender med skilsmisse. Ja, nu har vi jo begge to en skilsmisse på banen, men nej, det er jeg ikke. Vi lever meget i nuet, og altså, skulle det gå galt, så er det ikke værre, end at man kan skrue under med den nemme idé. Vil du elske og ære ham og leve med ham, både i medgang og modgang? Hvad lykke den almægtige og tilskikkelige er, som en ægte hustru kan leve med sin ægte mand, indtil døden sker. Så bekymrer jeg jer at være ægte for både og modgang. Tillykke med det. Tak. Du får lige et glas... Lige noget champagne. Hvordan var selve vielsen? Hyggelig. Da du var barn, hvordan drømte du så om, dit bryllup skulle være? Jeg har faktisk aldrig rigtig drømt om at have et bryllup. Og jeg har jo været gift en gang før, så jeg har haft det her prinsessebryllup, men det er bare ikke i min ånd. Jeg er ikke så romantisk anlagt. Det er jo midt i kulturnatten i Kolding, så herover for os, der står et telt med japanere, kineser. Jeg synes, det gør det endnu mere finurligt og festligt. Hele det her sjove tiltag med drop-in, det er rammet af en eller anden gadefest, hvor vi samles, og der er emmer og kærlighed overalt, synes jeg bare. Så jeg synes, det passer rigtig godt sammen. Hvorfor blev vi ikke bare gift på rådhuset? Jeg er ikke sådan en, der beder der noget, men jeg tror på, at der sidder en lille gud deroppe. Så for mig er det mest... Jeg vil ikke føle, at det var ægte, hvis ikke vi blev velsignet i en kirke. Og hvordan skal I fejre det nu? Nu får vi lige det her champagne, så skal vi ud og spise med vores tætte familie, og så i morgen tager vi til 90'er fest i Odense, og så skræller vi den af og fejrer det derovre. God fejring. Tak skal du have. Ja, og man kan altså bare dukke helt uanmeldt op til det her drop-in-vielser. Det er da som om, at alt fra USA, det kommer til os på et eller andet tidspunkt, Ida. Ja, man, det er helt Las Vegas-style, det der. Altså det eneste, man skal, det hører man også i klippet, man skal lige have sådan en prøvelsesattest fra sin egen kommune, der viser, at man for eksempel ikke er gift i forvejen. Ja. Vi møder også Jonas på 29 og Stine på 27, som egentlig havde en aftenvagt på arbejde, og så har de fået lov til at holde fri en time, så kunne de lige nå at blive gift. Det er helt korrekt. Vi skal ind og giftes. Ja. Prøv lige at beskrive, hvordan I ser ud. Jeg har hvid skjort på, et par sorte jeans og min hat og et par støvler. Og jeg har en lang mørkeblå kjole på og et par hvide sneaks. Meget, meget uhøjtideligt. Og så en brudebuket i hånden. Hvorfor skal I giftes på den her måde? Det er der flere gode grunde til. Vi har købt hus. Vi skal have en baby, og... Det er bare praktisk. Og lidt romantisk også. Er lidt romantisk. Så vi har lige fået lov at gå en time fra arbejde for at blive videt, og så skal vi tilbage på arbejde igen. Hvordan kan det være, at det... Det ved jeg ikke, det er sådan, det er. Det var planlagt før brylluppet, at vi skulle arbejde. Ja. Så I kunne ikke få fri? Nej. Ikke hele aften. I har lige skiftet tøj alligevel? Ja. Ja. Hvor gjorde I det? I bilen. Det var i bilen. Så I har klædt om i bilen? Vi har klædt om i bilen. Hvor romantisk synes I det er at blive gift sådan her? Jeg synes på en eller anden måde, det er så uromantisk, at det bliver lidt romantisk. Fordi at selvom at vi skal klæde om i bilen, og det går huhej stærkt, så er vi jo enige om, det er det, vi vil, fordi vi elsker hinanden. Så det behøver jo ikke at have noget at gøre med 100.000 kroner og kæmpe fest og hvid kjole til flere tusind kroner. Altså det handler jo bare om, at man skal elske hinanden og... I medgang og modgang. Er du ikke enig? Jeg er fuldstændig enig. Meta Olsen. Palle. Det er min farmor og hendes kæreste. Og hvad tænker I om, at de gør det på den her måde med en drop indvielse? Det er unge mennesker, det synes jeg er helt i orden. Ellers tror jeg, det har blevet en hvad hedder det? Brødhuset ellers. Men jeg synes, det er fint. Lad os da prøve det. Men det er måske knap så højtideligt. Jeg synes, højtideligheden, den er det overhovedet ikke. Man kommer her i kort bukser, og ligesom man kommer fra arbejde, lidt stil over det, kunne jeg godt tænke mig. Uden at være konservativ. Jeg mener, den der duft af, at man skal gifte sig og være sammen resten af livet, det skal fejres på en lidt anderledes måde. Nu bliver du nok sur på mig, Ida, men skal du have prinsessebryllup, eller kunne du finde på at lave drop-in-bryllup en dag? Det kan man på, om der er nogen, der frier til mig. Nå ja. Men jeg synes også, det er ret sjovt, at de har sneaks og jeans på, og de så skal tilbage på arbejde. Det er sødt, på en eller anden måde. Ej, det er også lidt ærgerligt at skulle tilbage på arbejde, når man lige er blevet gift. Er det ikke det? Jo. Så sidde der på job, altså. Nå, men jeg synes også, det er meget fedt, at farmorens kæreste der alligevel synes godt, det kunne være lidt mere højtideligt. Men da vores reporter var der i Sankt Nikolaj Kirke i Kolding i fredags, så var der tre præster til at foretage fire runder lynvielser mellem kl. 18 og 20. Og da hun gik efter anden runde, der var der allerede 10 par, der var blevet gift. Ja. Og vi har jo talt med præsten her i en af dem i Sankt Nikolaj Kirke i Kolding. Han hedder Martin Rønkilde, for at prøve at høre lidt om, hvad er så egentlig meningen med det her? Hvorfor gør I det på den her måde? Det gør vi for dels at tilbyde mulighed for at blive viet i kirken, men måske uden det forventningspres, der ofte ligger til det traditionelle kirkevielse lørdag eftermiddag. Der går ikke lidt Las Vegas i den, når det er sådan noget impulsivt drop ind. Nej, for så impulsivt er det trods alt heller ikke. Man skal have en prøvelsesattest med fra kommunen. De friskeste, de er godt nok fra i dag, men da jeg snakkede med parret, der var det noget, de havde gået og overvejet et stykke tid, og så var de lige endt med at tænke, det gør vi. Men hvis man vil vise på den måde, så kan man vel bare tage på rådhuset? Det kan man sagtens, men mit klare indtryk er, at der faktisk er rigtig mange, der godt kan lide, at man i kirken ikke kun spørger til juraen i det, men at man her faktisk også spørger til noget, der har med det menneskelige at gøre. Okay, vi kan lige nævne, at den her trend med mere spontane kirkelige arrangementer begyndte i 2017. Der var en kirke i København, der inviterede til drop-in-barnedåb året efter. Der var der så også drop-in-bryllup i Hornbæk Kirke i Nordsjælland, og begge arrangementer har så bredt sig til flere dele af landet. Klokken er 7.35, du lytter til 24/7 morgen. Ida er klar med et nyhedsoverblik. Yep, yep. Når vi kommer tilbage, skal vi høre om Danmarks nye hærchef. Han er sådan lidt en enfant terrible. Og så skal vi altså høre om en mand, der pludselig dukkede op til G7-topmødet. Han var ikke inviteret, og han var højtstående iransk minister. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Den brasilianske regering har sat mere end 40.000 soldater og adskillige militærfly ind for at bekæmpe de omfattende brande i regnskoven Amazonas. Det sker efter, at den brasilianske præsident Bolsonaro er blevet massivt presset af det meste af verden til at gøre noget ved situationen, det fortæller Rune Haritshøj, Sydamerika-korrespondent med base i Buenos Aires i Argentina. De har jo raset siden den 10. august, uden at der i hvert fald ifølge hvad den brasilianske regering siger, har været vilje fra de her delstaters side til at bekæmpe og koordinere slukningsarbejdet. Og det er jo problemet, det er jo hele sagens kerne er, at der har været en tøven, og der har været en form for magtkamp, politisk magtkamp i forhold til, hvem der har skylden for de her brande. Verdens største regnskov anses for at være helt afgørende som modvægt til klimaforandringerne, i det den opsuger en hel del CO2. Formand og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen vil fremrykke Venstres landsmøde, så det afholdes inden Folketingets åbning til oktober. Han siger samtidig, at han ønsker at fortsætte som formand og dermed forsøge at blive statsminister for tredje gang. Tilbage står spørgsmålet om, hvem der skal stå i spidsen for Venstres politiske projekt. Jeg har gjort min stilling op. Jeg ønsker at fortsætte som formand for Venstre og tage nøglerne til statsministeriet tilbage. Derfor vil jeg søge genvalg og opbakning til den politiske linje, som jeg her har skitseret på Venstres landsmøde. Lyder det i en video, som Lars Løkke Rasmussen lagde på Facebook i aftes, fredag aften. Den seneste tid er der ellers ifølge anonyme kilder af medierne rejst udbredt tvivl om formandskabet, som forude. Løkke består af næstformand Christian Jensen, politisk kommentator Sus Marie Seup kalder Venstres formand Lars Løkke Rasmussens udmelding for både klogt og et dristigt træk. Man kan sige, det er et offensivt og risikovilligt træk at tage. Han tvinger jo oprøret til at finde ud af, om de har en modkandidat eller ej. Og det bliver rasende spændende at se, om det her det ligesom bliver sådan game set and match. Altså om han simpelthen ser dem til væk med det her taktiske træk. Eller om han i virkeligheden har fået helt noget benzin på bålet, og det er umuligt at afgøre lige nu. Folketinget åbner den 1. oktober, og Venstres landsmøde afholdes planmæssigt den 16. til 17. november, men står det til partiformanden, så skal det altså rykkes frem. Og der kommer rigtig meget sol i dag, temperaturer mellem 24 og 28 grader, lokalt nogle steder op til 30 grader. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Boris Johnson, den britiske premierminister, han var til G7-topmøde her i weekenden, og der kom han altså med en lidt opsigtsvækkende melding omkring Brexit. I think that it all depends on our EU friends and partners. I think actually in the last few days that there's been a sort of dawning realization in Brussels and other European capitals that you know what the shape of the problem is for the UK, and I think everybody gets it by now. It's to do with that withdrawal agreement. It's to do with the fact that under the current terms we'd be kept locked in the EU legal order, we'd be kept locked in the trading system without any say on those things. That can't work for a great economy in a great country like the UK. So is no deal still a million to one? You said it repeatedly, a million to one. It depends very much on the willingness and to cooperate and the common sense. Godmorgen, Mette Rogers. Godmorgen. Du er London-korrespondent for Weekendavisen. Det Boris Johnson siger her er jo lidt specielt. Han har jo tidligere sagt, at risikoen for no deal Brexit, altså et brud med EU uden en skilsmisseaftale, var en ud af en million. Hvad er det, der så har ændret sig, siden han nu siger, at nu er det lidt op til EU, og det er sådan lidt ude af hans hænder? Jamen altså, man kan sige, at det, der måske er sket, det er, at han nu har været i kontakt med virkeligheden. Altså, man kan sige, de krav, han har stillet til EU, altså at de skal helt droppe den her såkaldte bagstopperaftale, som er en del af skilsmisseaftalen, som Theresa May, hun indgik med dem. Altså, det har EU jo hele tiden sagt, at det vil de ikke være med til. Okay, de kan være med til at se på alternativer, men han skal så komme med et alternativ. Ja, lad os så lige prøve at høre, hvad modparten siger. Det er jo fordi, han sådan set skal diskutere med EU. Og der mødtes han jo altså med EU-præsident Donald Tusk for at diskutere Brexit-aftalen. Og Tusk, han sagde altså, at han håber ikke, at Johnson ender med at blive husket som Mr. No Deal. The EU was always open to cooperation. When David Cameron wanted to avoid Brexit, when Theresa May wanted to avoid a No Deal Brexit, and we will also be ready now to hold serious talks with Prime Minister Johnson. The one thing I will not cooperate on is no deal. And I still hope that Prime Minister Johnson will not like to go down in history as Mr. No Deal. Hvad kan man udlægge af den kommentar? Men altså det, han siger, det er, at han håber, at Boris Johnson han kommer til fornuft og erkender, at altså, han må være mere realistisk i sin forhandlingstaktik og ikke bare kræve, at EU de ændrer den her bagstopperaftale, men at han altså må komme med et alternativ. Og han antyder jo, altså, at det næppe er det, Johnson han ønsker at blive kendt for. Altså at han ikke ønsker, at det skal være hans politiske eftermæle, fordi no deal jo netop vurderer sig at være så helt utroligt katastrofalt for landets økonomi. Men man kan sige, det er jo så ligesom en slags blame game, der er i gang. Tusk han vil skyde ligesom bolden tilbage til Johnson og sige, at det er ikke op til os, det er op til dig. Og det, der jo så også sker på det her møde, det er jo, at Boris Johnson, han mødes med Donald Trump. Og Trump, han holder sig jo ikke tilbage i forhold til at sige, hvorvidt han synes, at statsledere er gode eller dårlige. Og han siger altså, at Boris Johnson, han er den helt rigtige mand til jobbet. He needs no advice. He's the right man for the job. I've been saying that for a long time. Didn't make your predecessor very happy, but I've been saying it for a long time. He's the right man for the job. He's the right man for the job. Trump, han er jo også ude at forsikre, at Storbritannien vil få en handelsaftale med USA i forbindelse med Brexit. Er det realistisk, Mette Rogers? Altså, det er da realistisk selvfølgelig, at der kommer en handelsaftale på et eller andet tidspunkt mellem de to lande. Men altså, spørgsmålet er, hvilken type handelsaftale og altså, hvilket land, der måske kommer bedst ud af de forhandlinger. USA er jo kendt for at være en utrolig barsk forhandler. Det er også derfor, at forhandlingerne med EU i sin tid brød sammen. Så det er måske også det, man skal koble til hans ros af Johnson. Altså, godt nok er der ingen tvivl om, at han kan lide Johnson. De minder jo på mange måder om hinanden, og det er måske også det, der gør, at han føler sig lidt flatteret, at Johnson er blevet kaldt Storbritanniens Trump. Men på den anden side, så ser han måske også en desperat mand, altså en mand, som har brug for den her frihandelsaftale med USA, og derfor også en mand, som han måske vurderer, han kan få nogle indrømmelser ud af, og altså kan indgå en god aftale for USA. Mette Rogers, altså hvis nu det bliver no deal Brexit, hvem er det så, der vil gå over historien som Mr. No Deal? Er det Boris Johnson, eller er det Donald Tusk, der bliver Mr. No Deal? Altså jeg tror, det kommer simpelthen an på, hvilken side af hækken man er på, i hvert fald over i Storbritannien. Der er ingen tvivl om herovre, der alle dem, som støtter Brexit, de mener, at det er EU, der er fuldstændig urimelig, når de ikke vil ændre den her bagstopperaftale, som landet jo tydeligvis ikke kan acceptere. Altså parlamentet har stemt nej til Theresa Mays aftale 3 gange, primært på grund af den her aftale, så de vil helt klart give EU skylden og sige, at det er EU, der ikke ønskede en aftale, de ikke ønskede at være fleksible. Omvendt så er dem, der støtter Remain herovre, eller i hvert fald at få en aftale, altså kritiserer Johnson for hans taktik og siger, at det er hans skyld, hvis det ender uden aftale, fordi han jo netop ikke efter 3 år er kommet med noget alternativ til, hvordan man undgår at få en hård grænse mellem Nordirland og Irland. Han har hele tiden slået det hen, som at det kan vi fint ordne med teknologi, men altså, den teknologi eksisterer bare ikke endnu, og han er ikke kommet med noget alternativ. Så det kommer meget an på, også i Europa, tror jeg, altså, hvilken side man støtter. Så vil man ligesom bare holde fast i, at det er den anden sides skyld. Mange tak for det, lød det altså sådan noget fra Mette Rogers, der er London-korrespondent for Weekendavisen. Og som altid, så afhænger det jo af, hvem der skriver historiebøgerne. Hvem der bliver Mr. No Deal. Det er ligesom Christian den anden, han hedder jo bare Christian Tyrann i de svenske historiebøger. Mm. Du lytter til Radio 24/7. Vi har fået en ny herrechef. Har du fået med det, Ina? Kort, der var en lille notits i avisen, jeg så, men jeg glæder mig meget til det indslag, fordi du har glædet dig til det hele. Altså, siden klokken blev 5, har du glædet dig til det her. Jamen, det har jeg. fordi det kan godt være, at det står som en lille notits, men det er jo en stor ting. Det er jo en ny chef for hele Danmarks væbnede styrker som gammel forsvarsmedarbejder, så er det altså virkelig noget, der kan få en op i et røde felt. Ja, du har dækket det som journalist, og du forklarede mig, at der er en chef for det hele, og så er der ligesom de her tre søjler. Der er en forsvarschef, og så har du tre værn. Yes. Og der er det altså en ny hærchef, vi har fået. Og det har vi jo, fordi den gamle, sådan set jo, kan man sige, er blevet fyret. Og manden, der fik fyret den gamle hærchef, han er kommet i studiet. Godmorgen, Peter Jensen Rasmussen. Ja, godmorgen. Du er journalist og ansvarshavende redaktør på forsvarsmediet Olfi. Prøv lige at fortælle os, den tidligere forsvarschef, H.C. Mathisen, han bliver jo fyret på en betændt sag om nepotisme. Så får vi så altså nu en ny hærchef. Og hvad kan du fortælle om ham? Ja, men jeg kan fortælle, at i hele den periode, hvor jeg har skrevet om den her sag, det begyndte i oktober sidste år, der har jeg hørt rigtig, rigtig mange, der har sukket og tænkt, kunne vi dog bare få Michael Lollesgaard som chef for hæren. Han er en meget, meget vældigt og meget højt respekteret general, og jeg tror, at forsvarschefen Bjørn Bisserup, han har set, at han kan løse mange ting ved at få en person som Michael Lollesgaard sat ind som chef for hæren. Da jeg så den der nyhed, at det er Lollesgaard, som han jo bare hedder i folk, der følger forsvaret, ikke? Der tænkte jeg, hold da op, det var lige godt kontroversielt, fordi han er jo en mand. Altså, der er jo mange af de der generaler, de vil ikke sige noget som helst. De går på listesko, diplomatiske listesko, de er bange for at sige noget. Det kan man jo ikke sige om Michael Lollesgaard. Prøv lige at fortælle om ham. Det er fuldstændig korrekt, og jeg tror også, når man kigger på standen af generaler, så har han skilt sig ud og blandt soldaterne har han skilt sig ud for det positive, fordi man har meget den opfattelse, at når man bliver general, så kan man ikke længere sige, hvad man mener, så begynder man at tale som politiker. Ja. Hvor Lollesgaard, han blev særlig kendt for, da han som chef for Mali, FN-missionen i Mali i 2016, bad regeringen om at få 260 soldater sendt til Mali for at sikre de konvojer, der hele tiden blev angrebet, og hvor mange af hans soldater de omkom. Og der reagerede regeringen, det var dengang forsvarsminister Peter Christensen fra Venstre, med at sende et kontingent jægersoldater. Og på 25 mand, ikke? Ja, lige præcis. Og hvor han bad 250, han får 25. Ja. Hvad siger han så? Og der siger Lollesgaard, at det er meget symptomatisk, at de europæiske lande, de sender bare, hvad de selv synes er opportunt, i stedet for at lytte til, hvad FN rent faktisk beder om. Og han kritiserer direkte regeringen og siger, jeg har ikke brug for 25 danske jægersoldater. Jeg skal nok byde dem velkommen, men jeg har et kontingent af hollandske jægersoldater. Jeg kan ikke bruge dem. Jeg skal nok finde noget at sætte dem til, men jeg havde brug for 250 mand, og det er mig, der skal skrive kondolencebrevene til de familier, der mister deres sønner her i krigen. Så han var meget direkte, og jeg tror, der var mange, der tænkte, der underskrev han sin egen slutkarriereseddel. Og siden er det jo så sådan set bare gået fremad for manden. Han har jo også ledt en meget vigtig FN-mission i Yemen. Han har været udstationeret i Balkan og i Irak, og han har uddannet soldater til Afghanistan-krigen. Dem, som var udsendt til Helmand, hvor han blev kendt for, selvom han var højtstående, at han simpelthen gik i felten i nogle af de farligste missioner med sin patrulje i felten med nogle af sine egne soldater. Hvilken status har det givet ham her? Jamen, man kan sige, man taler meget om det her walk the talk, altså når man er chef, at man agerer, som man prædiker. Og Michael Lollesgaard er lige præcis eksemplet på en soldat med integritet, som ikke er bange for at gå ud helt i front sammen med soldaterne og vise dem, jeg bakker jer op, jeg støtter jer, for at jeg kan se, hvad det er, I arbejder i, så skal jeg selv være her, men det sender også signal om, at jeg skal nok gå forrest, også når det er rigtig farligt. Vi har fået en ny hærchef. Den gamle bliver jo fyret på grund af nepotisme. Da jeg så den her nyhed, tænkte jeg alligevel, altså der er vel stadigvæk en undersøgelse i gang af den tidligere hærchef. Hvordan kan det så være, når den undersøgelse ikke er slut? Vi ved jo ikke, altså det er jo ikke på den måde, vi har jo ikke fået deres eget svar på, hvad de har gjort forkert. Hvordan kan det så være, at man udlevner en ny? Jeg tror, alle vidste, at Hans Christian Mathisen, den tidligere herrechef, han kommer aldrig nogensinde tilbage i den stilling, uanset om han bliver renset. For der er simpelthen så meget tvivl om hans egen dømmekraft, at det vil, at der er ingen, der har respekt for ham mere. Og så kan man sige, så stod forsvarschefen i den situation, at Michael Lollesgaards kontrakt med FN i Yemen, den udløb 1. august. Mm. Så han har nu gået hjemme i civilt og holdt sommerferie, uden at vide, om han skulle A eller B. Og der var det bare på tide at sige, okay, nu har jeg manden, nu træffer jeg en afgørelse. Lad os lige prøve at høre den tidligere hærchef H.C. Mathisen, der så bliver fyret. Han er altså langt fra tilfreds med, at han er blevet forflyttet, siger hans advokat Torben Koch. Du kan lige lytte med her. Han er selvfølgelig for det første dybt, dybt frustreret over det. Han er ked af det, og han synes, det er urimeligt, at man vælger den her fremgangsmåde på et nuværende tidspunkt. Det synes han ikke, at han har fortjent. Nej. Ja, det er forsvarsadvokaten også siger her. Det er jo det er ikke i orden, fordi at han bliver jo undersøgt lige nu for påstået nepotisme. Ja. Jeg synes nu, hvor der er gået 10 måneder, også at det er uacceptabelt, at auditøren ikke færdiggør den her sag. Men at man vælger fra forsvarets side, selvfølgelig formelt med udgangspunkt i, at man siger, at man har den her ledelsesret. Og det har man jo også. Men når det kommer på det her tidspunkt, så er det for mig at se ikke et spørgsmål om udtryk for ledelsesret, så er det simpelthen et spørgsmål om, at her vælger man altså disciplinær reaktion. Hvad siger du til det, Peter Ernstved Rasmussen? Fratager man en mand sit job, mens han bliver undersøgt og ikke er, kan man sige, er blevet fundet skyldig i noget som helst? Ja, det gør man jo, men man kan også sige, hvis man ser, hvad der er uomtvisteligt er foregået, så uanset om det er kriminelt eller ej, om man kan dømme ham eller ej, så har Hans Christian Mathisen foretaget sig en lang række dispositioner, hvor jeg tror, at de fleste de vil mene, at forsvarschefen er sin gode ret til at udskifte ham på den post. Og jeg tror, der er rigtig mange, der undrede sig over, at der skulle gå 10 måneder før det skete, uanfægtet at auditørkorpset stadig er i gang med at efterforske sagen. Og H.C. Mathisen er jo så langt fra den eneste topfigur i forsvaret, som er faldet eller bliver undersøgt for nepotisme, efter du gik i gang med at grave i de her ting. Nu får vi så en ny mand, den meget åbenmundede general, Michael Lollesgaard. Helt kort, hvad tror du, det her kommer til at betyde for de væbnede styrker? Jamen, jeg tror, at man vil opleve en meget stor glæde, og jeg tror, man vil se den reaktion, at nu kan vi endelig se fremad, fordi nu er der kommet endelig afklaring på hærens ledelse. Man har fået den mand, som uden tvivl flest mennesker ønskede at få, og han har i hvert fald alle kort på hånden til at få hæren på ret køl. Og jeg skal bare lige vide, er det forsvarschefen alene, der udnævner hærchefen, eller har den nye forsvarsminister også været indover? Det er forsvarschefen, der udelukkende peger på den mand. Okay, så hvis politikerne, tror du, der er nogen af dem, der sidder og ryster lidt i bukserne nu, fordi nu får de altså en hærchef, der er kendt for at sige lige præcis, hvad det passer ham? Det tror jeg overhovedet ikke, fordi man skal også huske på, altså Michael Lollesgaard, han har jo integritet, og han ved godt, at han skal leve op til et forlig og til nogle politiske aftaler, og han er jo ikke sådan en, der bare går sine egne veje. Han siger, hvad han mener på en militærfaglig baggrund. Jeg synes, det, der er lige ved at sige her, det er, det man kan undre sig over, det er, at efter alle sagerne om inhabilitet og nepotisme, at forsvarschefen vælger at beordre en mand i stillingen og ikke slå den op i fri konkurrence. Nå, så er det bare, han er bare for at vide, du han skal har være. Fået at vide, at du tager den nu. Og man kan sige, lige præcis den stilling havde jeg nok set blev slået op i fri konkurrence. Og jeg tror, at forsvarschefen han har konkluderet, et, at nu skal vi have en afgørelse, et på Michael Lollesgaard, to på hæren, og tre, så ved han også, at er der en mand, hvor han ikke får ballade for at beordre ham ind, så er det Michael Lollesgaard. Tak fordi du kom, Peter Ernstved Rasmussen fra forsvarsmediet Olfi, og gjorde os klogere på den nye hærchef. Du lytter til Radio 24/7. I weekenden, der har der jo været G7-topmøde i Frankrig. Vi har faktisk allerede været forbi det her møde to gange her til morgen. Ja. Først så talte vi om, at Putin jo ikke er med, men at Trump måske åbner op for, at han skal ind i det her fællesskab igen. Han har altså været lukket ude. Vi har også talt om noget, Boris Johnson har sagt under mødet, som så handlede om Brexit, at hvis der ikke kommer en aftale, jamen så er det altså fordi, at samarbejdspartnerne ikke vil have det. Det er altså ikke hans skyld, hvis der kommer en no-deal Brexit. Og så var der en særlig gæst, Knud. Ja. Hvem var det, der var til det her topmøde? Det var i hvert fald en mand, som amerikanerne mente på ingen måde skulle inviteres. Mm. Han dukker så op alligevel, og det er altså den iranske udenrigsminister. Og der skal man jo lige forestille sig, at amerikanerne jo har lavet sanktioner, de er sindssygt vrede på iranerne. Trump er der i samme by i Biarritz, nede i Sydfrankrig. Og så pludselig dukker den iranske udenrigsminister Javad Zarif op. Og han er blevet inviteret? Ja, han er blevet inviteret af Macron, som mødes med ham, og han mødes også med englænderne dernede. Og så bliver Trump spurgt om, hvad synes han om det? Og han plejer jo at have svar på alt. Og så siger han bare, no comments. Godmorgen. Ja, det er sjældent, man hører det. Godmorgen Peter Viggo Jakobsen. Ja, godmorgen. Du er jo lektor på Forsvarsakademiet. Det her med, at den iranske udenrigsminister til amerikanernes store fortrydelse møder op til G7-topmødet i Biarritz. Hvad er det, franskmændene har gang i ved at invitere ham? Jamen altså, franskmændene er jo ligesom de øvrige europæer, og også englænderne, som jo også mødtes med ham, uenige i den Iran-politik, som amerikanerne fører. De er rigtig europæerne, men sådan set også russerne og resten af verden, er ret trætte af, at amerikanerne har hivet den her atomaftale i stykker, som Obama-administrationen indgik med Iran, på et tidspunkt, hvor Iran levede op til aftalen. Det har bidraget til spændingerne i Mellemøsten, og derfor så prøver europæerne jo at se, at man ikke kan redde den her Iran-aftale. Så det her er en måde at demonstrere, at man ikke finder sig i hvad som helst for amerikanerne. Men det er jo selvfølgelig også et forsøg på at se, at man ikke kan løsne op for den hårde knude, som den her konflikt er gået i. Og ifølge Det Hvide Hus, så var USA's præsident Donald Trump altså ikke informeret om den iranske ministers besøg. Og nu nævnte Knud bare her, at han ikke har nogen kommentarer. Ja, jamen det må være, fordi han har opbrugt månedens kvote for at blive pigesur på Danmark. Altså, det er jo ret. Ja, hvis jeg havde haft den her slags intentioner, så ville jeg heller ikke have informeret amerikanerne på forhånd, fordi så havde Trump jo truet med ikke at komme og alt muligt andet pjat. Så jeg synes sådan set, at hvis man gerne vil sende den her markering, så er det sådan set meget fornuftigt at gøre det på den der måde. Ja. Og sandsynligheden for, at Trump så ville mødes med ham uopfordret, ja, den var selvfølgelig ikke så stor, men omvendt så ved man jo aldrig, hvad Trump kunne finde på. Det kunne godt være, at han lige pludselig har fået den her idé, at han er jo manden, der kan lave en deal, så derfor kunne han jo lige klare ham der iraneren one-on-one. Ikke? Men altså, det fik han så at vide, at det skulle han lade være med. Nu sagde han så no comments. Han vil ikke kommentere det. Og det er jo meget usædvanligt for ham. Hvad tror du, amerikanerne, og i særdeleshed Trump, de siger, eller i virkeligheden tænker om, at der pludselig dukker en iransk udenrigsminister op? Jamen, det er jo direkte imod den amerikanske politik, som går ind for maksimal pres. Man prøver virkelig at mase iranerne til at give indrømmelser på en række områder. Og det er europæerne så imod. Så hvis amerikanerne havde begyndt at lave en masse ballade her, så havde de også fået europæerne på nakken. Så for en gang skyld, så har han faktisk tænkt sig om den kære Trump, og så valgt en måde, hvor han ikke eskalerer situationen yderligere op. Så det var sådan set, han var jo sådan set professionel diplomat lige præcis i det her øjeblik. Mm. Og hvad siger det om Macron det her, at han sådan uden om hele det officielle diplomati lige får fløjet en iransk udenrigsminister ind? Jamen, det er jo klassisk Frankrig. Frankrig har altid gerne vil demonstrere, at de også er en stormagt, der kan gøre en forskel på verdensscenen, og at de ikke ligger under for nogen som helst, og der slet ikke amerikanerne. Det har faktisk siden 2. verdenskrig, og især siden de Gaulle var præsident, været et fast indslag i fransk politik, at man prøver at markere strategisk autonomi eller afhængighed af amerikanerne. Det er sådan lidt ligesom Danmark under den kolde krig. På den ene side vil man godt beskytte sig af amerikanerne, men på den anden side så vil man have lov at føre sin egen politik. Så det er sådan set meget forventeligt, at franskmændene laver lige præcis det her nummer. Men udover at det er klassisk fransk, så er det jo sådan set også meget fornuftigt at prøve at udnytte enhver mulighed for at se, at man kan få låst op for konfrontationen med Iran, som jo ikke rigtig er særlig hensigtsmæssig for ret mange. Tusind tak for den analyse. Peter Viggo Jakobsen, som altid en fornøjelse, lektor på Forsvarsakademiet. God dag til dig. Ja, lige over. Selv tak. Ja, der bliver i gennemsnit brugt 5 timer på at efterforske, hvem der står bag et indbrud i Danmark. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har fremlagt. Og knap 5% af de cirka 55.000 indbrud, der blev meldt sidste år, de blev opklaret. Altså ja, kun 5% af de 55.000 indbrud. Vi taler med Peter Skaarup, retsordfører for Dansk Folkeparti, efter nyhederne. Ja, og hvad skal vi høre ham om? Ja, vi skal da bare høre om det ikke er hans egen skyld. Det er jo ham, der har sendt betjentene ned til grænsen. Og nu er der sådan nogle tal, der viser, at det ikke går så godt. Skal vi da høre ham om. Så skal vi også have en analyse fra Brian Weikart, vores politiske redaktør, om Lars Løkke Rasmussen, som nu er ude at bede om et fremrykke Venstres landsmøde. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Ida Herskin og Knud Brix. Den her lydbid fra politiet, der kører ræs i Randers. Ja. Det spillede vi også tidligere på morgenen, og der skrev en af vores lyttere ind, der hedder Roar, at han havde været med til ræset og kørte med. Så ham ringer vi til om et kvarters tid senere i udsendelsen. Roar har været ude at ræse? Yes. Sammen med politiet? Og kan fortælle jer, hvorfor det egentlig var, at politiet ligesom pludselig begyndte at køre med blink og udrykning. Ja, der er et gaderæs i Randers. De har fået lov til det. Ja, ja, og så pludselig kommer der to patruljevogne kørende op, holder der, tænder for blinkene, og så giver de den gas. Og det er altså blevet lidt af en skandale i Aarhus. De har fået en reprimande også. Ja, det er en historie, der er gået landet rundt, og nogen synes, det er for meget, og andre synes, det er et fedt signal af politiet, de ræser med i Randers. Vi hører bare et vidnesbyrd senere i timen. Og så er det helt store klip jo det her. Der er lige nu et alt for stort fokus på enkeltpersoner og arvefølgen i Venstres ledelse. Det gør os ukampdygtige som parti. Det skygger for vores politiske projekt. Det kan vi selvfølgelig i længden ikke være tjent med. Derfor må diskussionen bringes til konklusion hurtigst muligt. Og det kan kun ske på et landsmøde. Ja, det er selvfølgelig Lars Løkke Rasmussen. Han vil fremrykke Venstres landsmøde. Hvorfor vil han nu det? Mm-hmm. Bliver han tvunget til det? Og hvad betyder det her for arvefølgen i Venstre? Vi får vores styrvold og politiske redaktør, Brian Weikart, i studiet, til lige at prøve at skære igennem den der tåge og spinde, der ligger om den her krig, der foregår i Venstre. Ja, det er om 10 minutter. Men først så kan vi lige sige godmorgen til dig, Peter Skaarup. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er retsordfører for Dansk Folkeparti, og der er jo nye tal, der viser, at der bliver i gennemsnit brugt 5 timer på at efterforske, hvem der står bag et indbrud i Danmark. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har fremlagt. Og samtidig så peger tallene på, at kun 5% af de 54.800 indbrud, der blev anmeldt sidste år, rent faktisk blev opklaret. Altså kun 5% blev opklaret. Men jeg vil lige starte med at høre dig. Altså, politiet bruger gennemsnit 5 timer på at efterforske, hvem der står bag et indbrud. Hvad tænker du om det? Er det meget eller lidt? Ja, umiddelbart vil jeg mene, det er meget lidt, fordi sagen er, at nogle af de indbrud bliver begået af folk fra for eksempel Rumænien, som jo kommer fra et land, hvor det kan være svært at få oplysninger om, hvem er de, hvem er de en del af et netværk, kan vi få nogle fingeraftryk osv. fra nogle andre situationer i Rumænien. Så altså på den måde, så er det jo meget lidt, fordi det vil tage lang tid for politiet at grave i det. Ja. Så altså for mig at se, så er der brug for, at man bruger flere ressourcer på indbrud og får opklaret flere. Ja, så du synes, at 5 timer på et indbrud, det er for lidt. Hvor lang tid burde politiet bruge på et indbrud? Jamen det har jeg ikke noget præcist tal på, og det vil også afvige meget fra sag til sag, men jeg kan bare konstatere, at hvis vi skal kunne give mere tryghed for danskerne, og for familien, der har haft indbrud, så er der brug for mere tid. Mm. Men hvis du siger, at du ikke rigtig kan vurdere, hvor lang tid de skal bruge, hvordan kan du så sige, at 5 timer er for lidt? Ja, det kan jeg jo vurdere ud fra, at de papirgange, der er i forhold til at opklare den slags indbrud, kan være meget, meget tunge. Og der er det klart, at hvis man skal have fat i nogle myndigheder i et eller andet land, og vi ved jo, at en pæn stor del af de indbrud, der bliver begået, har med nogle af de her kriminelle netværk at gøre, der kommer fra Litauen eller Rumænien, ja, så vil det tage lang tid at få opklaret det. Det vil også tage lang tid at indgyde den tryghed, der skal til for, at familien kan komme på fod igen, efter at nogen har gennemrådet ens ting. Det er meget, meget intimiderende, hvis man har haft indbrud. Det tror jeg alle, der har prøvet det, ved. Nu smider du lige sådan en ud i æderen der, ikke med, at du siger jo sådan set, det er indvandrere, eller hvad, ikke indvandrere, det er jo selvfølgelig ikke det, du siger. Du siger, at det er udlændinge, som et eller andet sted står bag meget af den kriminalitet, siger du. Hvad ved vi egentlig om det? Hvor mange procent af de indbrud, der bliver begået af udlændinge? Altså, hvis man kigger på tallene og de vurderinger, der er fra politiets side, så er det delt op i tre grupper, og det bobler lidt frem og tilbage, hvor store de grupper er, men i hvert fald i store træk tre grupper, hvor nogle af de lokale kriminelle, nogle af internationale kriminelle, og andre er så lokale bander eller danske bander, der står bag. Og det vil sige, en meget pæn stor del, altså hvis vi forestiller os, det er cirka en tredjedel, bliver begået af folk, der kommer fra andre lande, og gør det meget, meget organiseret. Der er nogle netværk, der gør det her meget organiseret. Det er meget svært at trænge til bunds i. Når nu der bliver brugt 5 timer på et indbrud, det synes du er for lidt, så er det jo faktisk en konsekvens af blandt andet, at man har brugt 1,5 million timer på grænsekontrollen. Grænsekontrollen blev indført i 2016, og en opgørelse fra Rigspolitiet viser, at de her 3 års bevogtning, der har været indtil videre, det har kostet 275 millioner kroner. Rigsrevisionen konkluderede i april sidste år, at grænsekontrollen sammen med terrorbevogtningen gik ud over danskernes mulighed for at få politiets hjælp i sager om grov kriminalitet, for eksempel vold, voldtægter og røverier. Og statsreviserne skrev, at politiet ikke lykkes med at opretholde indsatsen på andre prioriterede områder herover den grove borgerrettede kriminalitet, og det har haft mærkbare konsekvenser for borgerne. Har du så til dels røde ører selv, Peter Skorp? Det er jo dig, der har presset på, for at vi skal have grænsekontrollen. Jamen, jeg tror, at alle har et ansvar for, at vi ikke har politifolk nok, og vi har da heller ikke kunne lykkes med at få ansat så mange flere, som vi gerne ville. Vi er kommet igennem med 150 ekstra de sidste 4 år, men politisk har det været svært at arbejde med, og det har været svært at få de andre partier med. Ja. Så altså, grænsekontrollen og mange af de andre opgaver, der er kommet til, terror, ikke mindst bevogtningsopgaver, gør jo, at politiet har været presset. Men man må så også sige, at vi har jo taget hånd om det ved, at forsvaret, hjemmeværnet gradvist har overtaget grænsekontrollen og også bevogtningsopgaver. Og der mener vi i Dansk Folkeparti, at det kan forsvaret gøre, og hjemmeværnet gøre fuldt ud, sådan at vi ikke behøver at have politifolk længere ved grænsen. Så du vedkender dig også et medansvar for, at som Rigsrevisionen siger, eller konkluderer, at det har gået ud over, det I har været med til at lave, det er gået ud over folks, ikke får behandlet deres sag om vold, voldtægt og røverier. Det har du altså et medansvar for? Det kan godt til en vis grad have haft betydning, men man må også sige, at man på grænsen jo har stoppet i tusindvis af mennesker, som ikke skulle ind i Danmark. Og det gælder jo også kriminelle, det gælder også terrorister. Så altså, det ene skal ikke udelukke det andet, når man taler om dansk politi. Nej, man kunne vel også sige, at hvis grænsekontrollen den var så effektiv, så kunne det være, den fangede nogle af de der udenlandske 20. Det gør den i allerhøjeste grad også. Og derfor skal vi opretholde grænsekontrollen. Vi skal også have den til Sverige, fordi den kriminalitet, vi ser i Sverige med eksplosioner, er jo smittet til København. Så der er brug for grænsekontrol nu og i fremtiden. Men hvis man nu har brugt nogle af de 1,5 million timer, der er blevet brugt på grænsekontrol, så kan du vel ikke afvise, at vi havde en højere opklaringsprocent, fordi det er altså alligevel 1,5 million timer, der er brugt på grænsekontrol. Det var vel gået fremad med opklaringen, hvis man havde lad være med det? Nej, det kan jeg jo ikke sige, fordi jeg kan jo så samtidig konstatere, at vi har stoppet mange kriminelle på grænsen. Og vi har stoppet indsmugling af 20 koster, udsmugling af 20 koster. Vi har sikret, at der kommer mere styr på narkokriminelle. Vi har taget så sent som her i weekenden taget et stort parti af tabletter, som i de forkerte hænder var nogen var kommet rigtig galt afsted med. Så på den måde så er grænsekontrol meget værdifuld. Skorp, jeg ved, du har en bagkant. Du skal til et møde 8.15, så vi har lige 45 sekunder, men jeg synes jo lidt her, at du underminerer dit eget argument, fordi du siger, at det kunne man ikke vide. Samtidig siger du, at du vil gerne have flere hænder til politiet, for så får man højere opklaringsprocent. Så kan man vel også vide, at hvis man har brugt nogle af de penge, du har brugt på grænsekontrol, så havde vi opklaret flere indbrud. Nej, fordi vi har på grænsekontrollen sparet utrolig mange ressourcer for vores samfund, fordi vi har stoppet i tusindvis af kriminelle, som jeg også sagde før. Og mange partier af forskellige former for euforiserende stoffer, som i de forkerte hænder jo betyder rigtig mange ressourcetab for det danske samfund. Så på den måde så skal det egentlig ikke udelukke det andet, og sådan skal det også være i fremtiden. Vi skal have grænsekontrol i en verden, hvor kriminalitet passerer hen over grænser. Tak for det. Peter Skorp, og god dag til dig. Og lad os så bare lige sige her igen til sidst, at man lige er tunet ind på 24/7 morgen. Det vi taler om, er, at der er altså kommet en ny undersøgelse af indbrud, og hvor meget politiet bruger af tid på det. Og i gennemsnit bruger politiet 5 timer på en sag om indbrud, og det er altså kun 5% af alle indbrud, der bliver opklaret. Sidste år var der, eller blev der begået, 54.800 indbrud i Danmark. Vi kan lige blive lidt klogere på de her tal. Altså, hvem er det egentlig, der bliver stoppet ved grænsen? Vi har tidligere interviewet Martin Klat, der er lektor ved Center for Grænseregionsforskning på Syddansk Universitet. Og ifølge tal fra Rigspolitiet, altså dem fra januar, så er der på de tre år, grænsekontrollen har eksisteret, blevet afvist 7.744 personer. Men han ser altså, at det ikke er de grove kriminelle, der er tale om. Det kan være personer, der ikke har pas. Det kan være personer, der har glemt deres pas. Det kan være personer, der opholder sig illegalt i EU, hvilket jeg dog ikke tror, for så vil de nok ikke bare være blevet afvist, men overgivet til tysk politi eller andre. Ikke? Det kan også være personer, der rejser ind igen på et senere tidspunkt på en af de ubevogtede grænseovergange. Så det vil sige, at de her tal siger faktisk ikke ret meget. Så de siger ikke så meget tallene, men samtidig siger du, at de 7.744 personer i hvert fald ikke alle sammen har været en del af en kriminel hord, som har været på vej mod Danmark. Det må vi jo gå ud fra, for hvis de havde været det, så havde man jo anholdt dem. Sagde altså Martin Klat, som forsker i han er lektor for Center ved Grænseregionsforskning på Syddansk Universitet. Dette er Radio 24/7. Ja, og så har Venstres formand Lars Løkke Rasmussen været på Facebook. Der er lige nu et alt for stort fokus på enkeltpersoner og affølgende i Venstres ledelse. Det gør os ukampdygtige som parti. Det skygger for vores politiske projekt. Det kan vi selvfølgelig i længden ikke være tjent med. Derfor må diskussionen bringes til konklusion hurtigst muligt. Og det kan kun ske på et landsmøde. Derfor vil jeg bede Venstres hovedbestyrelse om at fremrykke Venstres landsmøde fra den 16. og 17. november, til afholdelse inden Folketingets åbning, så vi kan være klar til den nye politiske sæson. Ja, her hører vi altså Lars Løkke Rasmussen. Godmorgen, Brian Weikart. Godmorgen. Politisk redaktør og vært på 100% Brian. Ja. Han er altså ude i den her video, det er et lille klip, vi hører. Videoen varer cirka 5 minutter. Han opremser alt det, Venstre har opnået, og så siger han altså 2 ting. Jeg vil fortsat gerne være formand, og så skal vi altså rykke det her landsmøde frem. Det skulle ellers have været i november, ja. Men hvorfor er det, at han gør det her med, at han vil rykke det frem? Jeg tror, altså det nemme. Gør han det for partiets skyld og for sin egen skyld? Den er nem, det er for hans egen skyld. Og så er der den svære, det er, gør han det, fordi han er malet totalt op i hjørnet, er desperat, griber efter alt muligt, eller gør han det egentlig, fordi at han har rimelig styr på det? Det er jo den svære. Jeg tror egentlig mest på det sidste, faktisk. Altså, han er selvfølgelig i en desperat... Altså, det er jo en lortig situation at være i. Der er så meget at snakke om det. Det er slet ikke det, jeg siger bare. Uden at have læst meget revolutionsteori, så vælter man altså ikke zaren, hvis man stiller sig ned på gårdspladsen over, hvor nu vil vi have ro. Fordi så siger zaren bare, går han ud på balkonen og siger, ja, gå bare hjem til jeres havregrød, det skal jeg nok ordne. Den ro skal jeg nok sikre. Man skal tænde sine fakler, og man skal væsse sine høtyve, og så skal man have en anden kandidat, der kan overtage efter zaren. Der kan ikke være et tomt rum. Der kan ikke være et tomt magtrum. Der skal være en anden. Og det er der jo ikke nu. Og Løkke har i hvert fald den fordel, at jo mere han får skubbet det frem, desto større er sandsynligheden for, at modstanderne, som står og siger ro på nede på pladsen, de ikke finder en modkandidat, og at de ikke tør tænde faklerne, og at de ikke tør visse høtyvene. Det er jo det, han satser på, for det gør man ikke i Venstre normalt. Så det er jo det, han satser på. Jo hurtigere det her kan gå, desto større er chancen for, at det oprører den utilfredse. Der er jo kæmpe utilfredse med ham, men tør de også at tænde faklerne? Det er det jo ikke sket endnu. Lad os lige prøve at høre klippet, hvor han siger, at han genopstiller til formandsposten. På landsmødet skal vi have afklaring på 2 helt centrale spørgsmål. Hvad skal Venstres politiske linje være, og hvem skal stå i spidsen for den? Jeg har gjort min stilling op. Jeg ønsker at fortsætte som formand for Venstre og tage nøglerne til statsministeriet til. Brian Weikart, du ynder altid at stille folk sådan nogle ja-nej-spørgsmål, så skal de kunne svare på det, ikke? Ja. På det her landsmøde, når det bliver fremrykket, kan Lars Løkke Rasmussen fortsætte som formand, ja eller nej? Nej. Okay. Du bad mig om at gøre ja. Hvorfor ikke? Jeg har jo hele tiden sagt det. Jeg har hele tiden sagt, det her kan ikke blive ved. Nej. Det er så stor utilfredshed med ham, og jo, hvis han, lad os nu bare sige, at han skræmmer dem, der ikke tør tænde faklerne. De er utilfredse, de vil noget andet, de ved bare ikke, hvad pokker de skal gøre, der er ikke nogen, der stiller op, og så ender det i sådan en grød, hvor han siger, ja tak skal I have, gå I bare hjem og spis havregrød, jeg ordner paragraferne, som jeg plejer. Det er jo der, som det plejer at ende. Ja. Jeg tror ikke, det ender der. Hvorfor ikke? Fordi det er for meget, altså det, der er for meget ballade, der er for, det er for udbredt en holdning, at det her kan ikke fortsætte, for hvis det fortsætter, så er det jo så vi fortsætter jo i samme sur, der bliver ikke lagt låg på noget. Nej. Hvorfor skulle der blive lagt låg på det efter et landsmøde, hvor Løkke har gjort som han plejer? Han vidste, at de andre ikke har hvad hedder det egentlig i radioen? Nå så, det hedder det vel bare ja. Til at gøre det, at rent faktisk gennemføre det. Det ved han, de ikke har. Det plejer de ikke at have, og derfor så prøver han at spille den igen. Jeg tror bare ikke det løser så meget. Det tror jeg, de fleste godt ved i Venstre. Men så har de da travlt med at finde en kandidat. Ja, de har. Ja, og det, jeg aner virkelig ikke, om der er nogen, der får, du ved, mobiliseret det, der skal til for rent faktisk at gøre det. Det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg tror bare, det har jeg sagt hele tiden, jeg tror ikke, han leder partiet ved næste valg. Og så kan man jo lige så godt gøre det nu. Ja. Hvorfor vente et år mere? Eller hvad? Der vil ikke ske en skid. Det skal jo være. Det skal jo ikke være inde på lørdag. Det tror jeg. Altså, der kan de jo bare flytte det frem til der i slutningen af september, eller hvornår det bliver. Og det er jo der, det skal ske. Hvad så med Christian Jensen? Fordi han var jo ude sådan nærmest at lave et halvt oprør mod Løkke. Giv et interview, hvor han jo undsiger Løkke. Ja. Og trækker sablen halvt allerede, ikke? Jo. Og han er jo næstformand. Tror du, han kunne finde på at gå efter den? Jeg har svært ved at forestille mig, at han får noget som helst ud af det. Altså, det var jo, du kaldte det et halvt oprør. Det var et fuldtonet 100% kikset oprør. Ja. Han havde ikke nogen, der stod bag ved ham. Jeg har svært ved at forestille mig, at hvis han overtager, så bliver der ro i partiet. Men så er der bare helt stille og ro. Det tror jeg ikke. Nu er der jo nogen, der har været ude at støtte Løkke. Sofie Løde og alle dem, der plejer at støtte Løkke i øvrigt. Troelsen Poulsen har også støttet Løkke. Ja. Han har skiftet ikke. Ja, det går hurtigt der med Troelsen Poulsen. Ja. Når du siger det, så skal lytteren lige være med, fordi han har, Lund Poulsen har jo været, og her taler vi jo også, både, altså det er jo ikke noget, han er ligesom ude at sige fuldtonet i pressen. Det er, når man taler med folk i Venstre. Mm. Så har han jo først været Løkkes mand. Så var der jo tale om, at han ligesom har været nede og kysse ringen hos ja. Christian Jensen, og sagt, det skal være dig, der skal være den nye formand. Men nu er han altså... Og nu er han tilbage igen og støtter Løkke som formand. Og så er det jo set, hvad gør Jakob Ellemann? Nu sad jeg lige og læste hans Facebook-opdatering her. Han synes, det er en god melding, at vi nu fremrykker landsmødet. Det synes han er en rigtig god melding. Det er klogt at fremrykke det. Han siger jo ikke noget om han synes, Løkke kan blive ved at være formand. Han synes bare, det er en god beslutning at rykke det frem, for fredens skyld. Der ligger jo ikke specielt noget i det, hvor vi kan sige, at han stiller i hvert fald ikke op. Heller ikke det modsatte. Jeg siger bare, det er jo en neutral melding at være glad for at rykke det frem. Og for at gøre det endnu mere forvirrende, det her spørgsmål om, er det egentlig Løkke selv, som gerne vil have rykket det her landsmøde frem, så cirkulerer der jo en mail i pressen. Berlingske har fået tilsendt en mail, ja, som er skrevet af regionsformanden, og den er sendt til Venstres partisekretær. Altså bare det, at der bliver lækket mails til pressen, er selvfølgelig også et tegn på, at der er fnider, og det, at der er oprør og sådan noget. Men hvad er det, der står i denne her mail, Brian? Jamen, der, de vil bare lige have tjek på, er det 44, vi skal være, før vi kan fremrykke det? De er jo langt over 100 mennesker i hovedbestyrelsen. Mm. Er det 44, vi skal bruge? Fordi så vil, det vil jeg godt lige vide. Og hvorfor spørger man det? Det gør man jo nok, fordi man sidder og tæller helt vildt på knapper for at se, om man kunne få det fremrykket, ikke? Jeg tror nu så ikke... Så hvad er det udtryk jamen, for? Det er, jo er det udtryk for? Ja, der er jo mange, der synes, at Løkke, det skal være slut med Løkke. Det er der mange, der synes. Men jeg tror nu egentlig, jeg tror ikke, det er så dårligt for Løkke, som jeg sagde før. Det er udmærket, det er godt for Løkke. Det er derfor, han gør det, at rykke det frem. Det er ikke for at undgå et nederlag om, og så forlange de lige noget andet. Jeg tror, det er fordi, han har en... Jo hurtigere det her kan gå, desto mindre kan de nå at samle sig, finde en anden kandidat og alle de her ting. Jeg tror, det er det, han spiller på. Han er da superpresset. Men den måde at håndtere det på, det er jo ikke at gå og vente i 3 måneder, hvor det rigtigt kan ulme. Og lad mig lige prøve så at lige forstå det her. Mm. Så der er altså nogen af de her fra hovedbestyrelsen, der siger, kan vi fremrykke det her? Det er der en diskussion om. Og så melder Løkke ud på Facebook. Jeg vil godt fremrykke det. Det kunne vel så godt ligne, at han har godt vidst, der var noget undervejs? Ja. Jamen det har han da også. Men nu benægter han jo åbenbart. Jeg forstår ikke helt, hvad det er, han konkret. Han benægter at have hørt... Det er det, han skriver på Twitter. Han benægter at have læst det, eller sådan noget. Det er et eller andet helt langt ude, og det er umuligt at modbevise, men altså, det virker lidt syret, at når man er på en mail, altså han får jo mailen, at han ikke har læst den, eller han ikke lige har tænkt nærmere over det. Og det der, når det er vigtigt, så er det jo fordi, det er jo et spørgsmål om styrke. Ja, ja. Så noget der, det er spin og styrke. Det er det der. Hvem har presset hvem til hvad? Er det hovedbestyrelsen, medlemmerne, der har sagt til Lykke, nu skal du fremrykke det her? Eller er det Lykke, der via et smart taktisk trick siger, nu vil jeg fremrykke det, og det er jo det, de slås om. Det slås de om, og Lykke slås jo rigtig meget om det. Jeg siger, jeg indspillede jo videoen i fredag, så helt ærligt, ja, det var min egen vilje. Jeg tror nu egentlig, uanset hvad, så har han en fordel af at rykke tingene frem. Det er sådan, jeg ser på det. Selvfølgelig er det jo spændende, om han er blevet presset, eller han ikke er blevet presset, men jeg ser det virkelig som om, at jo hurtigere det her kan gå, der er nogen, der vil med ham. Men hvem skal tage over? Og når der ikke er nogen anden, der vil være en zar i stedet for zaren, så bliver zaren altså bare siddende. Og derfor skal det jo gå hurtigt med at få afklaret det her, men jeg tror bare ikke, det hjælper noget. Mm. Har du det her på programmet i eftermiddag, når du sender 100%, Brian? Ja, det kommer jeg nok til, ja. Ja, hvad gør man så? Ja, men det, vi prøver at få nogle vigtige mennesker ind, og så, ellers så må vi jo tage den derfra. Der er ikke nogen plan endnu. Og så kan man jo så tune ind. Hvad tid er det, du sender? 15.00. Og lørdag ved vi, om mødet bliver rykket frem, landsmødet bliver rykket frem. Ja. Og om 20 minutter, så ringer vi til Henrik Qvortrup, bare lige for at få en uddybning af, når man kigger på det her med, hvem støtter hvem, så skal man sidde og kigge på, hvilken fløj er de på, og det kan være ganske forvirrende. Så er noget Qvortrup inde i. Derfor ringer vi lige til ham om 20 minutter og bare får en uddybning af det, Brian siger, for lige at høre, hvem støtter hvem. Ja, man kan se allerede, at venstre profiler som Tommy Ahlers og Jørgen Jørgensen og Karen Ellemann, de kommenterer positivt på Lars Løkke Rasmussens opslag. Jamen sådan noget kan vi jo spørge Henrik Qvortrup om et kvarters tid. Men nu er klokken 8:54, Knud, og inden vi skal have et nyhedsoverblik, så skal vi... som man siger på radiosprog, lige forbi kulturens verden. Ja. I weekenden, der var der 25 akrobater, der sprang oven på billedhøjhusene, oven på taget, altså fra den ene bygning til den anden. De hoppede og lavede akrobatik. Og det her show, det blev præsenteret af Metropolis ved Københavns Internationale Teater. Og showet her, det skulle være til glæde selvfølgelig for beboeren i Bellahøj, der primært bliver forbundet med, som teateret selv skriver i pressemeddelelsen, historie om kriminalitet. Ja. Så det skulle altså være sådan et godt indslag i sådan en hverdag, hvor der er mange historier om kriminalitet. Og nu skal man altså høre lidt om, hvad sprog kan i forhold til, jeg tør godt sige, det er så noget, lidt noget bullshit-lingo det her, ikke? I pressemeddelelsen, der står der, om det her arrangement. Vi lader akrobatikkens sprog infiltrere et område og leger med beboerne og bygningernes fysiske begrænsninger. Vi ønsker at skabe et øjeblik af andethed for at give folk et andet blik på hverdagen og vise, at alt er muligt. Vi ser det som en udveksling af gaver mellem os og deltagerne. Det er bare en lille bid af en meget lang pressemeddelelse med altså et ret svært sprog. Og jeg forstår det ikke. Spørgsmålet er vel bare, hvorfor skriver de ikke bare, hey venner, der er akrobatik? Ja. På lørdag og søndag, kom og se det. Men det siger måske noget om, hvordan er kunst nogle gange sådan oversælger sig selv lidt, eller i hvert fald skriver et sprog, som altså stort set ingen forstår. Og for at teste, om der er nogen, der forstår det her sprog, så tog vores reporter, Adnan El Adami, ud til Bellahøj for at høre de fremmødte, hvordan de oplever denne her, citat, andethed. Undskyld, jeg kommer fra det 4-7. Må jeg gerne stille et hurtigt spørgsmål? Ja. Hvordan synes du, at akrobatikkens sprog infiltrerer det her område? Det er lidt svært at se så meget herfra om bagved, men det er interessant, hvordan de bruger niveauerne sådan her blandt husene. Hvad er det for en gave, du føler, du giver til dem, og hvad er det for en gave, de giver til dig? Det ved jeg ikke. Det er en god oplevelse, synes jeg. Hvordan synes du, at de udfordrer, hvordan synes du, at akrobatikken udfordrer både borgernes, men også bygningernes fysiske begrænsninger? Det har jeg ikke lige tænkt over. Nu har jeg ikke set så meget endnu. Jeg håber, de stopper op på et tidspunkt, så man kan indhente dem lidt. Mm. Undskyld. Jeg kommer fra det 4-7. Må jeg gerne stille dig nogle hurtige spørgsmål? Jeg snakker norsk, da. Når du snakker norsk, jamen, hvor bor du her? Jeg har akkurat flyttet til København. Ja. Men ikke i Bellahøj? Nej. Jeg bor i Valby. Hvad tænker du om? Føler du, at du får en gave? Ja, virkelig. Det er veldig flot. Hvordan synes du, at akrobatikkens sprog infiltrerer det her område? Jeg vet ikke. Det er lidt vanskelig at svare på. Nej, det ser veldig kult ud. Og, ja. Føler du en følelse af andethed? Hvad betyder det? Jeg ved det faktisk ikke. Nej. Det gør du heller ikke? Nej. Nej. Hej, hvad hedder du? Amor. Amar, hvad tænker du om, hvor bor du hen? Jeg er ved Syd Bøllerhøj Syd, nummer 18. Hvordan tænker du, at akrobatikkens sprog infiltrerer det her område? Hvad mener du med det? Jeg ved det faktisk heller ikke helt. Jeg forstår ikke spørgsmålet helt. Okay, men får du sådan en følelse af andethed? Nej, ikke rigtigt. Hvorfor ikke? Det tror jeg faktisk heller ikke. Ved du, hvad det betyder? Nej, okay. Kun det, tror jeg. Men er det ikke sådan en anden følelse, hvor jeg er glad? Sådan. Er det ikke den følelse, Mikkel? Jeg ved det faktisk heller ikke helt selv. Hvordan oplever du, de her akrobater udfordrer beboernes og bygningernes fysiske begrænsninger? Ret sejt, for i går så sad jeg ved min bygning, og folk de kom bare gående og tog billeder og sådan noget. Jeg troede, de tog billeder af mig, men så fandt jeg ud, at der var en mand ved siden af over mig. Så sad han på vinduet og sådan noget, og stod og lavede striks og sådan noget. Så tog de billeder og sådan noget. Så der var mange mennesker, jeg kendte og sådan noget dernede. Nå, men jeg tænker, hvad tænker du om, at de her akrobater, de udfordrer borgernes og bygningernes fysiske begrænsninger? Det ved jeg ikke. Det ved du ikke? Ja. Nej, okay. Ja, her er det altså vores reporter, Adnan El-Hadami, som sidder sammen med Amar på 11 år. Han bor ude ved Bellerhøjhusen, og de sidder altså og ser det her show sammen. Og det er ret tydeligt, at Amar jo synes, det er rigtig sjovt, og han er meget altså underholdt af det her akrobatik. Og det er måske i virkeligheden det, historien handler om. Altså, ja. At nogle gange skal man bare opleve kunst, i stedet for at beskrive det og prøve at ophøje det til noget, som for eksempel, som der står i pressemeddelelsen, altså er et sprog, der infiltrerer et område og leger med beboernes og bygningernes fysiske begrænsninger. Det kan jo bare være virkelig indviklet, også både for en 11-årig, men også for en på min alder. Ja. Og derfor så spurgte Adnan Amar, hvordan han egentlig ville formulere det, hvis nu han skulle reklamere for det her arrangement til sine venner. Okay, jeg stiller dig nogle sjove spørgsmål før om andethed og akrobatikkens sprog infiltrerer bygningerne og sådan nogle ting. Noget, du ikke forstod, hvad det betød. Hvis du skulle sælge det her arrangement og sige, hvordan vil du så beskrive det? Beskrive det her, det er fedt. Sådan, folk skal komme, de skal bare komme og se det her. Det er så godt og sådan noget. Så folk, der får ud fra København, hvis de ser det her nu, så er det virkelig fedt at se det her. Sådan noget. Det er ret sjovt. Så det vil du hellere sige? Ja. Ja, den måde, han vil reklamere for det på, var som man bare sige på, at det er virkelig fedt, I skal bare komme og se det. Det kunne godt være nogle gange, man skulle overveje at hyre altså almindelige mennesker til at skrive pressemeddelelser sammen for alle dem, der er uddannet ude på kurs. Så kunne vi slippe for alt det der ordflom. Ja. Ida, klokken er 8:33. Du sidder og tripper med dit nyhedsoplæg. Ja, jeg glæder mig så meget til at læse det. Du har også gode sager med. Og når vi så vender tilbage, så skal vi høre om, hvordan i weekenden, der holder de. De holder gaderæs i Randers. Der er benzin, der er dæk, der bliver brændt af. De kører rigtig, rigtig stærkt. Lige pludselig, så kommer der to biler, som altså får folk til at spærre øjnene op. Helt at de bakker op om det her. Bestemmer, Anders. Hvad er det? Skal politiet ikke lige have det op? Hvem kommer de her om? Hygger sig lidt med os? Ja, det er sgu da fantastisk, det her. Ja, det er politiet. Det er politiet, der kører gaderæs i Randers. Med udrykninger det hele og blå blink. Og nu har de fået en reprimande, og vi taler blandt andet med en lytter efter, som altså også godt kan lide at køre gaderæs i Randers. Men først... Det er Roar, han var der, og han kan fortælle, hvad der skete. Ja, først nyhedsoverblik. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. En historisk tillidskrise ser ud til at være vendt. Efter mange års dramatisk fald i vælgernes tillid til politikerne, markerer folketingsvalget i juni et overraskende brud med den udviklingstendens. Det fremgår af en stor valgundersøgelse, som mandag morgen har lavet i samarbejde med en af landets førende valgforskere, professor Jørgen Guld Andersen fra Aalborg Universitet. Ved valget er vælgernes tillid til politikerne steget ganske markant. Tilliden er nu tilbage på niveauet fra før den stramme krisepolitiks gennemslag i 2010. Skiftet i vælgernes tillid ser ud til at være kommet sent i foråret. Det tyder på, at valgkampen, dens temaer og politiske udmeldinger har været afgørende for, at vælgerne igen tror mere på politikerne end før, siger professoren. Easy Translate har vundet et udbud på 520 millioner kroner, der betyder, at tolkefirmaet siden 1. april i år har haft ansvaret for at levere tolke til alle instanser under Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Men blot få dage efter firmaet overtog opgaven, gik det galt. Den 3. april i år sendte Easy Translate en arabisk tolk til en opgave hos Sydsjællands og Lolland Falsters politis afdeling for organiseret kriminalitet. Men tolken kunne ikke vise en ren straffeattest og kunne derfor ikke bruges til opgaven. Det viser mails fra Radio 24/7, som vi har fået aktindsigt i. Rigspolitiet erkendte efterfølgende i en mail, at det var en fejl, da der er et krav om, at Easy Translate indsamler straffeattest på tolkene. Formand og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen vil fremrykke Venstres landsmøde, så det afholdes inden Folketingets åbning til oktober. Han siger samtidig, at han ønsker at fortsætte som formand og dermed forsøge at blive statsminister for tredje gang. Tilbage står spørgsmålet om, hvem der skal stå i spidsen for Venstres politiske projekt. Jeg har gjort min stilling op. Jeg ønsker at fortsætte som formand for Venstre og tage nøglerne til statsministeriet tilbage. Derfor vil jeg søge genvalg og opbakning til den politiske linje, som jeg her har skitseret på Venstres landsmøde. Sådan lyder det i en video, som Lars Løkke Rasmussen lagde på Facebook fredag. Den seneste tid er der ellers ifølge anonyme kilder i medierne rejst udbredt tvivl om formandskabet, som foruden Lars Løkke består af næstformand Christian Jensen. Politisk kommentator Søs Marie Seup kalder Løkkes udmelding for et både klogt og dristigt træk. Man kan sige, at det er et offensivt og et risikovilligt træk at tage. Han tvinger jo oprøret til at finde ud af, om de har en modkandidat eller ej. Og det bliver rasende spændende at se, om det her det ligesom bliver sådan game set and match. Altså om han simpelthen ser dem til væk med det her taktiske træk. Eller om han i virkeligheden har fået helt noget benzin på bålet. Og det er umuligt at afgøre lige nu. Folketinget åbner den 1. oktober, og Venstres landsmøde afholdes planmæssigt den 16. til 17. november. Men står det til Lars Løkke Rasmussen, så skal mødet altså rykkes frem. Og vi får en dag med rigtig meget sol. De fleste steder temperaturer mellem de 24 og 28 grader og lokalt op til 30 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra øst og sydøst. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Godmorgen, Roar. Godmorgen. Du elsker at brænde dæk af og køre gaderæs. Det er meget præcis beskrivelse, må man sige. Ja, prøv at fortæl, hvordan foregår sådan et gaderæs? Et lovligt gaderæs. Det er jo en forening oppe i Randers, der er gået sammen om at arrangere lovlig ræs, hvor de så får alle de tilladelser, der skal til. Og så får de simpelthen sat sikkerheden op, sådan, så folk ikke kan løbe rundt ud på vejen, og der bliver sat betonklodser op, sådan, så bilerne... Hvis de nu skulle miste kontrollen, så ryger det ind i en betonklods og ikke ind i tilskuerne, og så kan man jo køre under ordnet forhold, hvor at, man kan komme og bruge sin bil, som man lyster, uden at skade nogen og genere nogen, og folk kan se det, uden der er fare for noget. Ja. Og så kører man altså, hvad gør man så? To biler ved siden af hinanden, og så er der en eller anden, der står med et flag, og hvad sker der så? Nej. Det der med flaget foran, det har man fjernet. Der står jo et juletræ, hedder det, med, hvor der er fem lamper, der tæller ned, og når den grønne lyser, så kører man, ligesom ja, et normalt lyskryds faktisk, ikke? Ja. Så det står der foran, fordi at hvis du stiller en person foran bilerne, så kan de jo stadig ramme en mand, ikke? Men så tæller de ned, men... Hvad triller, rundt, så gælder det... ja, hvad triller du selv rundt i? Jeg har en Dodge Dart fra 67, der er voldsomt ombygget. Det er ikke en gadebil mere. Hvad har du gjort ved den? Puh, ja, så tror jeg, vi skal have et længere program, hvis vi skal igennem den. Ej, den er skåret fuldstændig... Eller man siger det sådan her, det eneste original, det er mit karosse og min døre, ikke? Ellers så er den bygget om, så der er 14-tommer bjerget bagdæk på... Ja, den skal lave lidt over 1000 heste, når den er færdig, ikke? Hold op. Hvor mange heste har den? Lige nu har den omkring 700. 700 hestekræfter. Hvor stærkt kan du køre den? Kun 260 stykker. Den er gearet til acceleration, jo. Så den er ikke gearet til topfart. Nå. Vil det sige, at du kan køre sådan fra 0 til 100? Hvor hurtigt? Omkring halvandet sekund, vil jeg tro, når den er færdig. Halvandet sekund til 100? Noget i den stil. Jeg er på en præppet bane, ikke? Hold op. Så. Og har du nogensinde kørt ulovlig gaderæs? Masser. Nå, hvordan foregår det? Det foregår stort set i samme stil, bortset fra, at du fjerner lige al sikkerheden stort set. Men det er jo stadig, det er stadig industriområder og sådan noget. Men der er jo så tilskuere og den slags, ikke? Men det er jo et overstået kapitel for mit vedkommende, fordi så jeg er blevet voksen. Ikke? Og nu er du blevet voksen. Men hvad, hvad gjorde I så? I bare nogle gutter, der mødes på gaden, og så kører I ræs? Nej, det er sindssygt organiseret. Det er Facebook-grupper og Snapchat, og det er meget organiseret. Altså, her i København, der er det helt normalt, der måske er 200-300 biler, der mødes, ikke? Hold da op. Så hver weekend. Nå. Og Roar, du var der i weekenden, da der var gaderæs i Randers. Ja, til lovlig gaderæs i Randers. Til lovlig gaderæs. Og der var det jo, at det her skete. Fedt, at de bakker op om det her. I striben, Randers. Hvad er det? Skal politiet ikke lige have det op? Nu kommer de her og hygger sig lidt med os. Ja, det skulle være fantastisk, det her. Ja, det der jo sker, Roar, det er, at der er ramt en video fra det her gaderæs, rammer Facebook, og så ser man altså to politibiler køre op til startlinjen, så har de blink på, og så giver de lige en opvisning der. Og det har jo fået Østjyllands politi til at give de her betjente en reprimande. Hvad synes du om, at politiet møder op og deltager lidt i festlighederne? Det er da perfekt. Det er jo viser der bare, at det er nogle mennesker, der er normale, altså selvstændige, bløde mennesker, der er glade for arrangementet og laver nogle gode public relations, i stedet for, at de går rundt og er sure. Vi har jo oplevet til ræs, at de for eksempel nogle gange begynder at dele bøder ud, og altså måske, altså i stedet for at støtte op om et lovligt arrangement, så måske ligesom, altså går op i nogle pittetesser, og her, der kommer de jo bare og sender for blinkende og giver lidt god stemning, og altså går rundt med, nu mødte jeg jo også nogle af betjentene, og de gik rundt med et stort smil, og var bare nysgerrige på bilerne. Det er da bare sådan, det skal være jo. Altså, når der er noget, der er lovligt, og så hvorfor ikke støtte lidt op? De er derude, de var derude alligevel. Altså, når folk siger, der spilder ressourcer, så bilerne var derude, så de lige kører en gang ned ad banen, stille og roligt. Altså, det må også, vi må godt gå lidt større sko på i det her land nogle gange, altså. Ja, men det er jo ikke det, de skal, politiet. De skal jo sørge for, at du ikke ligger og kører ulovlige gaderæs og sådan noget, ikke? Jo, men de var derude for at sørge for arrangementet, for løb efter tingene. Alting gik jo, som det skulle. Alting blev overholdt. Det er jo det, jeg kommer ud for at se, om alle tillader sig, at det bliver overholdt, om tingene er sikkert, ikke? Ja. At de så lige laver, altså hvad er det taget, 10 sekunder show, hvor de kører nedad der, altså det er jo... Og hvilket signal sender det? Det sender da et positivt signal, at de netop støtter arrangementet, og politiet heller ikke bare nogle sure fyre, der løber rundt med bødeblokken fremme, og altså, at de også kan være andet end det, ikke? Prøv lige, hvis der sidder nogen derude med en fordom, ikke? De tænker måske, ja. Roar, han er bare sådan en, der elsker det der kick eller det der ulovlige sus. Altså, når I kører gaderæs, altså, hvorfor, hvad er det, der er fedt ved det? Jamen, når du bygger en bil ligesom min, så lover dig for, at du får det sus alligevel, selvom det ikke er ulovligt. Altså, det rører lidt i baggrunden. Så handler det mere om bilen og præstationerne, ikke? Ja. For mig er det en sport. Der er nogen, der får et kick af at se en fodboldkamp. Jeg får et kick af og komme ud og køre min bil, ikke, som jeg har brugt hele vinteren på at stå og skrue på. Ikke? Det er så et 5-årigt projekt for mit vedkommende, ikke? Men altså, det er jo bare det, der tænder os. Altså, jeg har nået dertil, hvor jeg ikke... Jeg vil gerne køre lovligt. Det er jo en prioritering, jeg har lavet. Ikke? Men grunden til, at folk også kører meget lovligt, er også, fordi det er nemt, og det er derude. Ikke? Så. Mm. Og når man deltager i det her, det er jo et lovligt gaderæs, det der var her i Randers. Men dem, der deltager, de skal vel også øve sig? Men jeg var faktisk kørt til Randers for at øve mig. Jeg var kun deroppe for at teste min bil. Altså, jeg brugte 3 timer med en trailer for at komme derop, ikke? Så der er ikke nogen af dem, der er med til gaderæset i Randers, som kører vanvidskørsel ulovligt eller ræs? Jeg kan ikke udelukke, at der ikke er nogen af dem, der ikke gør det. Jeg kan ikke gå og pege fingre her nogen som helst, men selvfølgelig er der nok nogen, der har kørt ulovligt før i tiden, ikke? Det har jeg jo. Jeg kan jo kun udtale mig på min egen vej, men altså, grænsen er jo nok ikke, den er nok, det er ikke sort eller hvid her i hvert fald. Ja, og Østjyllands politi ser jo det her med, at det tegner lidt uheldigt billede af politiet. Måske også fordi, at der i weekenden, der var der en svensk og norsk statsborger, der blev kørt ned i København af en sort Audi på grund af vanvidskørsel, altså nogen, der bare kørt alt for stærkt. Og i juli, der mistede en 35-årig politiassistent livet ved Langebro på grund af vanvidskørsel. Men det er jo meget spændende journalistiske ting, du lige gør der med at sammenligne de to ting, men det har jo ikke noget med gaderæs at gøre. Det er jo bare folk, der kører for stærkt på offentlig vej midt ude i offentligheden. Jo. Det er ikke noget, jeg dyrker, det er heller ikke noget, jeg... Det, altså, så vil jeg selv ringe til politiet, hvis der er en, der lå og kører 200 på Snarheds Boulevard. Det vil jeg også synes, det er vanvittigt, altså. Det er jo, når vi kører, også selvom det er ulovligt, så foregår det uden industriområder. Og de eneste mennesker, der er der, det er jo folk, der ligesom ved, hvad der foregår. Der løber ikke børnefamilier rundt eller folk ude på vejen. Og slet ikke til et lovligt arrangement. Men jeg kan ikke forstå, hvordan det kan være et dårligt signal, at politiet er ude og støtte op om noget lovligt, jo. Det kan da kun være et godt signal. Altså. Roar, tak fordi du måtte ringe til dig. Tak fordi du lytter med. I ringer bare. God dag.

at det ikke er dem, altså det ikke er Easy Translate, som skal indsamle de her oplysninger. Han bliver ved med at holde fast i det. Men det er, altså, det er simpelthen bare ikke rigtigt. Hvad står der i rammeaftalen? Jamen der står, at leverandøren, og det er Easy Translate, har ansvaret for at indsamle alle relevante oplysninger, der er nødvendige for, at sikkerhedsgodkendelsen kan foretages. Okay. Og det gælder både nye medarbejdere, og det gælder også de tolke, der skulle være klar på den 1. april. Så pointen er altså, Easy Translate, som har ansvaret for, at tolken er sikkerhedsgodkendte, de skal sådan set samle oplysninger ind om, at de har rent straffertest, til trods for, at direktøren siger det modsatte. Ja, og der, jeg har selvfølgelig forholdt Frederik Rigsgaard Pedersen den nye kritik her, og forholdt ham, hvad der står i rammeaftalen, og han siger, at bare lige for at alt skal være på plads. Det fungerer sådan, at vi sikrer, at tolkene bliver informeret omkring, hvordan de skal udfylde denne ansøgning. Det er tolkens ansvar at udfylde den. Vi overværer underskrivelsen af tavshedserklæringen, hvorefter vi er ansvarlige for at gennemgå ansøgningen for at sikre, at den er fyldestgørende. Ja. Så prøv lige at forklare igen lytterne, hvis man sidder og tænker, hvad kunne problemet være, at de sidder og skal lave en aflytning af noget organiseret kriminalitet? Der er en, der skal oversætte det, der bliver sagt. Så kommer der altså en mand ud fra tolkefirmaet, som ikke har ren straffeattest. Hvad er problemet i det? Jamen problemet er jo, at hvis du arbejder for politiet, så skal du have en ren straffeattest. Længere er den jo sådan set ikke. Og det er jo også det, som betjenten han skriver, det må han kunne forvente. Mm. At når han rekvirerer en tolk, så må han forvente, at når han slår ham op i systemet, at så er der ikke noget problem. Vi får hele tiden mails fra ham der, Frederik Rigsgaard Pedersen. Hvorfor stiller han det op? Det kan jeg jo ikke svare på. Altså, nej. Han får budet hver gang. Okay. Det vil jeg sige. Og bare lige her til sidst vil jeg bare sige, at vi har både spurgt Rigspolitiet og politiet på Sydsjælland og Lolland Falster, om de vil kommentere sagen. Og de har ikke vendt tilbage på vores spørgsmål. Ja, sådan her sagde Sara Husted Meyer, der altså er journalist her på Radio 24/7, og som altså her til morgen kan fortælle, at tolkefirmaet Easy Translate har sendt en tolk på politiopgave i en afdeling for organiseret kriminalitet, en tolk, som havde en plet på sin straffeattest. Dette er Radio 24/7. Godmorgen, Henrik Forsum. Godmorgen, Knud Brix. Der er altså sket nyt i det her Venstre opgør. Ja, som der er lige kommet et rigsaftalegram, hvor Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen går ud og siger, at hvis det kommer til en afstemning på Venstres landsmøde, som jo nu ser ud til at komme tidligere, jamen så har han tænkt sig at stemme for Lars Løkke Rasmussen. Og det er jo selvfølgelig en nyhed, der sådan i hvert fald ud fra en umiddelbar betragtning er rigtig, rigtig god for Lars Løkke Rasmussen, fordi det modsatte havde jo været en kriserklæring. Men jeg tror alligevel, at man skal måske slå et koldt vand i blodet, fordi alt har en tid, alt har en timing, og indtil at krigen er erklæret, så kan Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann dybest set ikke svare andet end det, han har svaret. Men det er jo sådan noget, så sidder man og læser, de siger et, og så skal man forstå, at de mener noget andet, fordi Jakob Ellemann er jo manden, som mange håber i Venstre. Han er fri af alt det her. Ja. Han kan komme ind for højre, så får vi en Ellemann på tronen igen, men nu er han altså ude at sige, at han vil støtte Lykke. Men han siger jo ikke, at han aldrig vil være formand. Ah. Og man skal, nogle gange skal man lige holde lidt fast i nuancerne. Ellemann er, som du fuldstændig rigtig påpeger, ubesmittet af fløjene. Og derfor tror jeg, at hans strategi er, at skal han være formand, og tro mig, det vil han egentlig gerne være, så vil han bæres ind. Han vil ikke være den, der sætter ild til et formandsopgør, så, som det ville være, hvis han gik ud og sagde, at jeg er modkandidat. Men det er klart, alt har en tid, og det har det også for Jakob Ellemann. Og den overvejelse, som Ellemann selvfølgelig skal gøre sig i de her dage, er, om han ønsker at ende som en, hvad skal vi kalde det, Christian Jensen version 2.0. Hvad forstået? Mener du med det? Jamen altså, Christian Jensen er jo, når han på et tidspunkt en dag ikke længere er i politik, så vil han jo blive kendt som manden, der havde det hele af virkeligheden på den flade. Den 3. juni 2014 kunne han, hvis han havde haft strækkelig meget is i maven, have sagt, jeg vil gerne være venstresformand, så var han formentlig blevet det. Han glippet i sidste øjeblik, og det var blevet fortællingen om Christian Jensen. Han havde det hele, men gav slip. Og det er klart, at Ellemann skal jo gøre op med sig selv, hvornår det rigtige tidspunkt er til at melde interessen ind, sådan han undgår at blive den nye Christian Jensen. Og tro mig, i de her dage er det ikke nødvendigt. Det er det ikke en hædersbetegnelse i partiet Venstre. Nå, altså, nu lægger Lykke jo så den her video på, hvor han siger, han vil godt fremrykke Venstres landsmøde, vi har haft Brian Weikart, vores politiske redaktør, inde, der siger, at han, det sådan set, tror han, gavner Lykkes chancer for at kunne blive siddende, fordi så tvinger det nogle andre ud på banen. Men det er, synes jeg, en taktisk set meget, meget stærk manøvre fra Lars Løkke Rasmussen, og det er jo endnu et vidnesbyrd om, at er der noget, Lykke er god til, så er det, når han alle muligheder ser ud til at udtømme det, så finder han en eller anden vej. Og det er godt set at ligesom forsøge at kalde oprørernes bluff, ikke? Og det er jo det, han gør her, fordi det store problem for de ganske mange oprører, der er i Venstres bagland, jamen det er jo, at de har ikke nogen modkandidat til Lars Løkke Rasmussen. Og det er jo det, der arbejdes hårdt på i det her dag. Men man kan sige, næsten uanset hvordan det går, så vil situationen være den, at enten ryger Løkke som formand, eller også overlever han, men hvor vi alle sammen kan konstatere, at så sidder der altså en formand, hvor store dele af partiets bagland, ikke mindst det jyske bagland, synes, at man har den forkerte formand. Det er ikke det bedste afsæt til det videre politiske arbejde. Og den her 5 minutter lange video, som både omhandler alle de succeser, som der har været for Venstre, og så det her hovedbudskab om, at nu skal vi altså rykke det her landsmøde frem, og at han i øvrigt gerne vil stille op Lars Løkke Rasmussen som formand igen. Det er jo blevet liket af forskellige venstrepolitikere, Ulla Tørnæs, Lars Christian Lilleholt, Jakob Ellemann Jensen. Det har også fået et hjerte af Bergur Løkke Rasmussen, kan jeg se. Så langt, så godt, kan og man sige. Og så er Tommy Ahlers, Karen Ellemann, de er ude at skrive tak for dit fornuftige forslag. De giver altså offentligt deres støtte til kende. Hvem er tavse? Ja, fordi nogle gange skal man nemlig se på, hvem der ikke siger noget. Og jeg tror, alle i de her timer venter på, hvad siger Christian Jensen? Ja. Altså den anden del af formandskabet. Han har ikke liket. Han har ikke liket. Stephanie Lose, regionsrådsformanden for Region Syddanmark, der jo på en eller anden måde er blevet til, hvad skal man sige, den, der personificerer det der jyske oprør, hun har også meget, meget tavs. Den har vi heller ikke hørt fra. Det er klart, en kvinde, som jo flere taler om, kan blive en slags, eller måske kan blive en næstformand under et Jakob Ellemanns. Om hun vil det og sådan noget, det aner jeg ikke, men jeg synes, det er ret klart, at et makkerpar, Jakob Ellemann og Stephen Lose, ville være noget, som Socialdemokraterne havde grund til at frygte. Sagt på en anden måde. Jeg kender også en, der i de her dage sidder og folder sine hænder og håber, at Lykke rider stormen af. Og det er altså Mette Frederiksen. Tusind tak, fordi du kom, Anna Kvartrup. Det er altså bare spændende at følge det her. Mm-hmm. Noget andet, som bliver jo interessant, det er, hvad har du i det røde felt, Lars Trier? Jamen nu hvor vi er i gang med rævekagerne, så kan det være, at jeg næsten kan trumpe den, fordi her i løbet af de sidste par dage, tror jeg, der er mange, der er blevet helt smirret af, at USA's præsident Donald Trump nu lige pludselig kalder Mette Frederiksen for en vidunderlig kvinde. Og det virker til, at stormen ligesom er raset af, og Danmark igen har fået genetableret vores gode forhold til USA. Men under det her røgslør, ja, der ligger der altså, og det er det, jeg dykker ned i det røde felt, en langt mere omvæltende sag om, at amerikanerne faktisk ser ud til at være kommet igennem med en oprustning i Grønland. Amerikanerne vil meget gerne have opgraderet Thule-radarbasen i deres missilskjold, og har også en masse tanker i forhold til ubådskrig mod russerne. Og forsvarsminister Trine Bramsen var faktisk ude her forleden dag med en tilkendegivelse om, at Danmark nu vil se meget positivt på amerikanernes planer om at opgradere. Jeg får blandt andet Trine Bramsen, forsvarsministeren, med i røde felt til en snak om, hvad er det egentlig, Danmark er ved at love USA med Grønland? Er vi ved i virkeligheden, at bagdøren nu at sælge ud af Grønland, ikke ved, at vi sælger landet, men at vi i virkeligheden giver carte blanche til, at amerikanerne kan accelerere et våbenkapløb med udgangspunkt i rigsfællesskabet Grønland-Danmark. Og jeg får også besøg af eksperter, en orlovskaptajn ud fra Forsvarsakademiet, som har sejlet rundt på de store vidder deroppe, for at prøve at dykke lidt ned i, hvad er det egentlig helt konkret, amerikanerne har af planer i Grønland. Og jeg må indrømme, det lugter for mig meget af en rævekage, hvor vi ligesom er blevet afledt af den afledningsmanøvre med Trump med at købe Grønland osv. Og lige pludselig nu, ja, så har vi måske ikke rigtig nogen evne til at stå imod, når amerikanerne kommer og beder om noget, der måske bare for en uge siden ville være ret vidtgående i forhold til måske ligefrem atomvåben på Grønland. I anden time af det røde felt, ja, der fortsætter i det nordatlantiske, fordi faktisk i næste weekend er der valg på Færøerne. Og det virker jo til, at Nordatlanten, vores rigsfællesskab, lige pludselig har fået en stor betydning. Så hvad pokker sker egentlig på Færøerne, det er ved at blive mere blåt. Det så vi også i folketingsvalget, hvor der jo ellers tidligere har været røde kandidater fra Nordatlanten. Det er ved at blive mere blåt, men jeg snakker med en masse folk fra Færøerne. Hvad pokker sker der Færøerne, og hvordan påvirker hele den her ballade om Trump egentlig Færøernes selvstændighedstrang? Ja. Lars Trier Mogensen. Stort hjerte til det røde felt kl. 10.05. Det kan være, at Lars Løkke like. Går ind i Grønlands politik. Nå ja. Nej, det ved jeg ikke. Det er måske præmaturt. Klokken er 9, og der er nyheder. Vi er tilbage i morgen kl. 16.05.